ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. الحمدللہ آج 2 جنوری 2016 اور ہفتے کا دن ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہماری جو قرآن کلاس ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی, لیکن کوشچن آنسر سیشن انشاءاللہ اوپن ہوگا سوال و جواب کے اعتبار سے, اور میری کوشش ہوگی کہ جو چیز میرے علم میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. وعلیکم السلام. تو سوال جو بھی کریں کوشش کریں کہ ایسا سوال ہو جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہو. جو بالکل باریک سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی عوام الناس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, صرف بال کی کھال اتارنے والے سوالات ہوتے ہیں, ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا ہے, وہ عوام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مجھے اگلے دن کسی بندے نے فون کیا, جی آپ جو ہے وہ اشعری اور ماتریدی عقائد کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا جی ان لوگوں کے عقائد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کو, عام مسلمانوں کو ان کے نام بھی نہیں پتا کہ ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی, یہ 30ویں صدی کے اندر دو علماء گزرے ہیں, یہ لوگ کون ہیں. تو امت کی ایک مین سٹریم جو اجماع امت ہے, جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. تو جماعت پر اللہ کا حال, اس جماعت سے مراد یہ پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں نہیں, مراد مین سٹریم امت کی جو ہے اجماع امت, اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میری پوری امت ہی گمراہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. جو امت کی مین سٹریم جس چیز کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہوگی وہ حق پر ہوگی مبنی بات. تو ظاہر ہے کہ امت نے خود ہی ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے جن لوگوں نے اس لیول پر بال کی کھال اتاری کہ آج عام مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ اس کو ان کے نام بھی نہیں پتا, اور جن لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا, محنت کی, ان کے نام عام مسلمانوں کو پتا ہے, چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں علیہم رضوان, چاہے اہل بیت ہوں علیہم رضوان و علیہم السلام اجمعین, یا محدثین ہوں یا فقہا ہوں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفیٰ 150 ہجری ہوں یا امام مالک المتوفیٰ 179 ہجری اور امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفیٰ 204 ہجری یا امام احمد بن حنبل المتوفیٰ 241 ہجری, امام بخاری المتوفیٰ 256 ہجری یا امام مسلم المتوفیٰ 261 ہجری رحمہم اللہ اجمعین علیہم رضوان علیہم السلام, تمام کے تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. تو ان لوگوں کو عام مسلمان جانتے ہیں, یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھانی پڑے گی کسی کو. تو ایسے سوالات ہونے چاہیے جن کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اور آج کے وہ پریکٹیکل کوسچنز ہوں اس اعتبار سے کہ اس کی عوام کو ضرورت ہو. ایک یہ سیاسی قسم کے سوالات, جماعتوں کے بارے میں سوالات, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کے ساتھ. وہ جن کی جتنی جماعتیں ہیں جتنی ایفیلیشن اپنی جگہ, یہ کوئی دین کے مسئلے نہیں ہیں. جماعتیں بنانا خود ایسا مسئلہ ہے جو دین کے اندر ایک اچھی سنت کے طور پر لوگوں نے جاری کیا, ادروائز یہ کوئی ایسا اس طریقے سے ریلیجن کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ اس طریقے سے معاملات کریں. تو ہم اسے کوئی بدعت نہیں سمجھتے, لیکن اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے, عوام سے ریلیٹڈ کوسچن ہونے چاہیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے آج مجھے جناب دن کے وقت کی دھمکی لگا دی, مجھے کہتے ہیں جناب پھر تیار ہو جاؤ. میں کہا منو پہلے ہی دس دو کہڑے سوال تسی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دو سوال بتایا, میں کہا یہ جناب یہ نہ کریو, سوال وہ کرو جو پبلک نو چاہیے دینے, کوئی پبلک کی ضرورت ہے جو کوسچن وہ کریں آپ. اب اس لیول کے کوسچن جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب سوال کریں. چھوٹا سا سوال ہے. جی جی. کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے, جی جی, تو وہاں پہ ہم اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت, رقط میں بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے دوسری رکعت ہو, تو اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے تو مریض اپنا امام چلا جائے اس پہ رکوع میں, ہم فاتحہ پڑھ لے کے سنا نہیں پڑھ سکے تو رکعت کو پورا ہو جائے گی. دیکھیں جی, جب بھی آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں تو اس وقت صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی, ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ثنا پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ گزرنے کا اندیشہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو ثنا جو ہے یہ سنت ہے, اس کو چھوڑ دیں. اور ویسے بھی یہ جو ثنا ہے یہ دعائے استفتاح کہلاتی ہے, نماز کو شروع کرنے والی دعا. اب آپ شروع میں تو آگے شامل نہیں ہوئے, بیچ میں آگے امام کو جوائن کیا ہے, تو ابھی تو آپ اپنی فاتحہ کو غنیمت سمجھیں اور فاتحہ ہی پڑھیں, یہ کافی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زور و عصر کی نماز کے اندر سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز میں, زور و عصر میں جو سری نمازیں ہوتی ہیں, ہم جو ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھ دیتے ہیں. ویسے تو تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے, عام نمازوں میں بھی, فرض نماز کے اندر بھی. صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ, اور وہ بسا اوقات اونچی آواز میں بھی سنائی ہے تاکہ عوام الناس کو یہ بات پتہ چل جائے. تو میں نے یہ نماز والا جو لیکچر دیا ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ, پانچ گھنٹے کا لیکچر ہے, دو نشستوں میں, مسئلہ نمبر 70A اور 70B, مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, اور اس میں رفع الیدین والا ایشو بھی, اس کے بعد فاتحہ خلف الامام پہ بھی الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 84 کے نام سے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو ثنا پڑھنے کی, بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اسی کو غنیمت سمجھیں. اور آج کل اماموں نے بھی صورتحال بنا دی ایسی عجیب کہ اصولاً تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام قراءت کر رہا ہو اس وقت مقتدی پیچھے نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے لیے سنت طریقہ جو میں نے فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں بھی بتایا تھا, جز القراءہ امام بخاری کے ریفرنس سے اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے ریفرنس سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کیا کرتے تھے, اور اس سکتے کے اندر ہی صحابہ اکرام علی مردوان جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے. اس کی حکمت دیکھیں کیا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آ کے شامل ہوتا ہے تو تب بھی اس کی سورۃ فاتحہ نہیں چھوٹے گی, بجائے یہ کہ امام قراءت کرتا جا رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں. وہ تو پھر قرآنی حکم کے خلاف ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. پھر وہ سکتا ہوا کرتا تھا جس میں لوگ پڑھا کرتے تھے, لیکن اب چونکہ امام جو ہیں وہ سنت چھوڑ چکے ہیں, تو اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم امام کی قراءت کے دوران ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. باقی یہ جو غلطی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. اس لیکچر کے اندر بھی میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ امام ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے سنت کو بدلا ہے. جی جامع ترمذی حدیث ہے, وہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تھے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ میرے پیچھے قرات بھی کرتے ہو, تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے ساتھ ساتھ پیچھے قرات کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے سنا ہوگا نا ان کے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے. جی جی. تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ساتھ بھی پڑھ رہے تھے. ہاں جی, ساتھ پڑھتے تھے, اس لیے تو منع فرمایا نا. اس میں الفاظ ہیں, ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے ہو. اب پیچھے جو پڑھ رہے ہوں گے امام کے ساتھ پیچھے پیچھے, تو اس کی وجہ سے امام کو ڈسٹربنس ہوگی. وہ کیوں, وہ اس طرح نہیں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوں. آپ اس وقت یہ مصحف جو آج ہمارے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے, یہ ٹچ سکرین موبائل میں اس کے پی ڈی ایف آ گئے ہیں قرآن حکیم کے, اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو اس وقت صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر, تو صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ باقی صورتیں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے. اس کے بغیر تو ان کے پاس سورس کوئی نہیں تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو, باقی چیزیں چھوڑ دو. اب اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ سورۃ الفاتحہ میرے ساتھ ہی پڑھ لو یہ رزلٹ بعید ہے، کیونکہ ہمیں دوسری حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتہ فرمایا کرتے تھے، اور جز القرام امام بخاری نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم پر بھی عمل کرنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش ہو جایا کرو اور اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو دونوں پہ بیک وقت عمل کرنا ہے، وہ اسی صورت میں ہوگا کہ سختوں کے اندر پڑھا جائے گا. تو وہ صحابہ کرام پیچھے پیچھے اس لیے پڑھتے تھے تاکہ قرآن یاد ہو جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا. اور صحابہ کرام علی رضوان نے جتنی حفظ کی تھی وہ مصحف تو پورے کا پورا سب کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ پڑھ کے نفلی نمازوں کے اندر یہ معاملات ہوئے. تو جب نماز فرض ہوگی تو اس وقت پھر ان چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ اس طریقے سے نہ ہو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ظاہر ہے کہ اب ایون ہلکی سی آواز سے بھی اگر پیچھے 200-300 مقتدی پڑھ رہے ہوں تو امام تو ڈسٹرب ہو جائے گا، یہ نیچرل بات ہے کہ اس کو بھولنے کا اندیشہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. جی شان نزول کی بات جب یہ جو لوگ کر رہے ہیں، خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے، حالانکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ چلے باقی لوگوں کو تو ہم سمجھاتے ہوئے ہمیں تردد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے منج پہ اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل حدیث بھی جب اس قسم کے اعتراضات کریں گے کہ جی یہ مکی آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو بھائی میرے یہی تو پھر رونا بریلویوں نے بھی رویا ہوا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، آپ ان شرک کی آیات کے ساتھ ہمارے شرک کی کیوں نفی کرتے ہیں؟ تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل رولز ہیں. اسی میں تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ابھی، مسئلہ نمبر 129 کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیات کا شان نزول کچھ بھی ہو اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہوگا. اگر مشرکین عرب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ان کو کنڈیم کرنے کے لیے، تو یہ بات یاد رکھیے آج بھی جو عمل کرے گا اس طرح کا، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان بھی ہو، وہ بھی اسی فتوے کی زد میں آئے گا. اس کی ہم تکفیر تو نہیں کریں گے، وہ تو خوارج کا طریقہ ہے، لیکن اس کی غلطی تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسی طریقے سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ آیت چاہ جس مرضی موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس کا حکم عام ہے. اور یہ میں نے فارم اپنا نہیں لیا بلکہ امام بخاری نے یہ فارم لکھا ہے جز القراء کے اندر. تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ مکی صورت ہے فلاں، بے شک مکی صورت ہو مدنی صورت ہو، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ جو اس میں حکم آیا ہے اس کو من و ان اسی طریقے سے قبول کرنا ہوگا. ورنہ تو یہ جتنی شرک کے اوپر مبنی آیات ہیں ان کا جو اکثر جو ہے وہ اہل توحید کی طرف سے پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے 99.9% آیات وہ ہیں جو بتوں کے بارے میں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر بریلوی سے ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اہل حدیث بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ نہیں، قرآن جرنل ہے اس کے احکامات بھی جرنل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلو جی بھائی، ہاں جی، دو کوشچن ہے. ایک تو یہ میت کو غسل دینا ہے جس نے، تو اس میں تو غسل کرنا خود بھی، اگر کوئی غسل دے نہیں رہا دیکھ رہا ہے کھڑا ہے اس کے پاس، اس کو بھی غسل لازمی؟ دیکھیں جی، جو غسل دے رہا ہے نا جی، اس کو بھی غسل کرنا لازمی نہیں ہے. وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب غسل دیتے ہوئے اس چیز کا اندیشہ ہو جائے کہ کچھ چھینٹے اس کے اوپر ایسے پڑ گئے ہیں جو ناپاکی پر مبنی ہے، تو ظاہر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے صرف اگر اتنے حصے کو بھی دھو لے تو وہ کافی ہے. یہ صرف مستحب ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس نے غسل کرنا ہے، غسل کو واجب نہیں ہو جاتا اس پر. جس طرح کہ غسل جنابت ہوتا ہے، یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح غسل اس پہ کو واجب نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے کہ اب غسل دیتے ہوئے بعض کا پیٹ وغیرہ بھی جب میت کا صاف کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فضلہ وغیرہ نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر دھونے کے دوران وہی چھینٹیں انسان کے جسم پہ پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ گندگی والے چھینٹے لگ جائیں گے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے. ادروائز یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا تو اس نے خود غسل کرنا ہے. تو دوسرا سوال تو ویسے ہی بھی کور ہو گیا، جڑا تکنے والا ہے وہ تو بےچارے تک ایک سور ہے کہ جی. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے بس اوقات. اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ پوری رات میت کو بعض اوقات لوگ رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کی روح نکل گئی تو اب وہ چونکہ اگلے دن جنازہ پڑھانا ہے جی، وہ جناب کوئی رشتہ دار باہر سے آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو پوری رات اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں. اس چیز کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس کو فوراً غسل دے دینا چاہیے. وہ جو غسل دے دیا وہ غسل کافی ہو جائے گا، بعد میں اگر کوئی ایسا ایشو بھی ہو جائے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میت کو فوراً ہی غسل دے دیں تو وہ جنازے والا معاملہ نہیں ہوگا, جنازہ بھی چھوٹے گا, فوراً غسل دے دیا جائے میت کو, اس کو کیوں پوری رات اس حالت میں رکھا جاتا ہے. اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے, یہاں پہ بھی طارق جمیل صاحب ہمارے جہلم شہر میں آئے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مکتب فکر میں جو ناسبی قوتیں ہیں اور یزیدی پارٹی اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے طارق جمیل صاحب نے, لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بسا اوقات بالکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں, پیچھے مصیبت ساڈی جان پی جاتی ہے, لوگ سانو پوچھ رہے ہوتے جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود غسل کر لیا, اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے غسل کر لیا. تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ روایتیں تو موجود ہیں دنیا میں جناب, قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جعلی روایتیں موجود ہیں دنیا میں, کوئی بھی مکتب فکر روایتوں کے بغیر نہیں چل رہا, لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی ہے کہ نہیں, یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. اصول محدثین پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا. یہ اگر کوئی اعزاز ہوتا تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا, لیکن آپ ابو داؤد کھول کر پڑھ لیں, ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا, بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام, تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو معاملہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بالکل باطل ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی طور پہ غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے, تب بھی اسے مرنے کے بعد والا جو غسل ہے وہ دیا جائے گا, وہ غسل ضرور ہوگا ہی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے. روح نکلنے سے پہلے کے احکامات ڈفرنٹ ہیں, بعد کے ڈفرنٹ ہیں. ابھی ایک فاروق رضوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر, انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بےمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کانٹیکسٹ میں حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا. انہوں نے بیچ میں سے کلپ اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود جو ہے وہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یا حنفیوں والا ملا علی قاری والا عقیدہ رکھتا ہے. اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جعلی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. خیر اسے مجھے فائدہ ہی ہوا, مجھے جب کوئی ای میل کرتا میں کہتا ہوں جی مسئلہ 98 میرا پورا سن لو, ایمان ابی طالب پہ بھی اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو اس میں سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور رزلٹ نکلے, اور اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے بزرگ کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بےمانی پر مبنی چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی اس نے اس میں بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, نہ بریلویوں کا, نہ دیوبندیوں کا, نہ اہل حدیث کا, نہ اہل تشیعوں کا, نہ ان کے جتنے آف شوٹس ہیں حنفی مالکی حنبلی شافعی یا اسی طریقے سے اتنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زیدیہ ہوں, کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی پہ پورا لیکچر ریکارڈ ہوا ہوا ہے, یہ میں آپ کو صرف ضمناً اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں. اور پھر اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا. تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھائی سورہ الانبیاء کی 95 نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لوٹائے گا. اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے. اچھا اس نے کہا جی دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی, تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا؟ اور آپ کہیں نہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, تو دیکھیں نا آگ نہیں جلاتی. وہ بھائی یہ ایکسیپشنل کیس تھا, اس کو آپ جنرلائز کریں گے؟ اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں چلے یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا. وہ جعلی روایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کر دیں, وہ ہمیں کیوں اچت بتا رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ان لوگوں کو, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ بزرگ بھی آگے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اپنے دلائل پیش کریں گے. تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا. یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ای میلز اس کے اوپر آئی ہیں. اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھوایا, تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا, وہ شریعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا, نعوذ باللہ من ذالک, اس کا مطلب ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. ہم تو ان کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی. کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا. اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو اور اس کو آپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. دیکھیں نا عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی معجزہ ثابت ہو رہا ہے. مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھوایا جاتا سب سے پہلے, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے, آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا. آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا, میں نے اسے پکڑا اور کھینچ لیا. مسلم کے الفاظ ہے میں نے اسے کھینچ لیا اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں, وہ بھی اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, ورنہ وہاں سے بھی باہر آ جاتا. لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تو ابو طالب کو کیوں نہیں کلمہ پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے جو ابو طالب کے احسانات ہیں. تو ظالموں اس میں بھی کوئی روایت گھڑتے ہیں نا کہ ابو طالب کو بھی قبر سے نکال کے کلمہ پڑھوا لیا, شرم نہیں آتی؟ اور عام مذہب بریلوی صاحب خود لکھ رہے ہیں رد الرافضہ کتاب میں کہ جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. اب بتاؤ لگاؤ فتوا عام مذہب بریلوی صاحب کے اوپر, تو اس کی بھی روایت گھڑ لینی تھی کہ ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوایا. وہ تو زیادہ حقدار تھے, ان کے زیادہ احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پوری زندگی آپ کی خاطر لڑتے رہے. لیکن یہ اللہ کے فیصلے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورت القصص کی آیت نمبر 56 ہے یہ. تو موت کے غرگنے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کو فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. قرآن حکیم میں جو فرعون کے بارے میں آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میں الان اب لایا ایمان, کوئی فائدہ نہیں. تو موت کے غرغرہ جب شروع ہو جائے اس وقت کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی مردہ بندے کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جھوٹی روایتیں نہ بیان کرو, ہمارے والا عقیدہ رکھو. ہم نہ حنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں نہ سلفیوں والا, ہم اہل حدیث والا. ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ وہ اہل فطرت تھے. اور یہ ظاہر عقیدہ عقیدہ دلائل کے ساتھ ہوگا, اس میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 98 ریکارڈ کروایا ہے, جسے شوق ہو وہ اس کو غور سے سنیں, الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیں. فاروق رضوی صاحب کی طرح جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر کے, اور اس میں اس نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کے بارے میں اس نے کہا, میں ابھی آپ کو ایک ریچ کی ویڈیو دکھاتا ہوں, ایک ریچ کی. یعنی یہ لوگ اتنا سنت کا مذاق اڑانے والے, داڑھی کا مذاق اڑانے والے لوگ, اس کے بعد آپ خود سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں پہ باقی رہ جاتا ہے. ہمیں تو صرف ڈر لگتا ہے اللہ کا, ورنہ تو ان کی تکفیر کرتے ہوئے دو منٹ نہ لگائیں جو لوگ سنت کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کو خود ہی عقل کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے یہ مسئلہ کلیئر کیا. اچھا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ اچھا جس جگہ پہ جوتوں کے ساتھ چل کے جایا جائے اس جگہ کپڑا بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے. جس جگہ پہ آپ جوتیاں لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ جگہ پاک ہو. اور جوتیاں تو پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو, کیونکہ جب وہ زمین پر رگڑ کھاتی رہتی ہیں تو ان کا نیچرل تیمم ہوتا رہتا ہے مٹی کے ساتھ ساتھ. اس میں ابو داؤد کی حدیث اور کچھ اور احادیث گواہ ہیں اس بات کے اوپر. تو جوتیاں ناپاک جب تک اوپر اس کے اوپر کوئی نہ گندگی گر جائے اس وقت تک وہ اس کے تلوے کی جو گندگی ہے وہ ساتھ ساتھ اترتی رہتی ہے, اس لیے وہ جوتیاں پاک ہی تصور کی جاتی ہیں تلوے والی. اگر اوپر کوئی لگی ہے وہ نجاست دور کرنی ضروری ہوگی. تو جو عام جو جگہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی, ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کہیں پر بھی جہاں پر اسے یہ یقین ہو کہ یہ جگہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے, پاک ہونے کا یقین نہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, دو الگ چیزیں ہیں. یہ یقین ہونا ضروری نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے, ہر جگہ پاک ہے. اس چیز کا یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے, اس کا یقین ہو, شک نہیں, تب نماز نہیں ہوگی, ورنہ عام جگہ پر بھی نماز ہوگی. اور یہ بارش وغیرہ میں بھی جو چھینٹے پڑ جاتے ہیں انسان کے جسم کے اوپر, مٹی وغیرہ اڑتی ہے, یہ سب کے سب پاک ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ کوئی گٹر کا پانی اس میں شامل نہیں ہو گیا. شک کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, شریعت نے آسانی رکھی ہے, شک کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں صرف مٹی ہی مٹی ہے, وہاں پر قالین نہیں بچھے ہوئے, وہاں جوتیوں سمیت جا سکتے ہیں اور پاک جوتیاں ہوں گی تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ آج کل بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ سیاچین وغیرہ میں بوٹوں کے سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ابو داؤد کے اندر بھی, صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی. لیکن یہ جو حنفی پکڑ کے کتاب و سنت کے منج کے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جوتیوں سمیت نماز کیوں نہیں پڑھتے, بھائی میرے جب مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہوں گے نا پھر ان پہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی, ایسی جوتیاں جو آپ باہر سے لے کر آئے, کیونکہ اس سے تو وہ گندے ہو جائیں گے. البتہ اگر کسی نے صاف جوتیاں رکھی ہوئی ہیں اور مسجد میں جاتے ہی وہ اپنے شاپنگ بیگ سے جوتی نکالتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو طواف کعبہ بھی جوتیوں میں ہی ہوتا تھا, کیونکہ وہ نیچے سفید ماربل نہیں لگا ہوا تھا تو لوگ ان کے پاؤں جلتے تھے, طواف کعبہ جوتیوں کے اندر ہوتا تھا. تو اب بھی کوئی ضروری نہیں, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طواف کعبہ کیا, اونٹ کے ساتھ طواف کعبہ کیا, تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں قالین والی مسجد جو ہوگی جہاں صفائی کا اہتمام ہے تو اس پہ پھر اجماع ہے امت کا کہ وہاں آپ پھر جوتیوں سمیت نہیں جائیں گے. عام حالت کے اندر کوئی ایسی جیسے گراؤنڈ ہے, یہ جنازہ وغیرہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں لوگ گراؤنڈ وغیرہ کے اندر جوتیوں سمیت ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اتنے بیوقوف ہیں وہ جوتیاں نکال کے نا پھر جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں. بھائی جوتی کے آپ اندر پاؤں ڈالا ہوا ہو یا اس کے اوپر کھڑے ہوں, بات تو ایک ہی ہے, جوتی سے تھلے ہی الگ وشکاری جن کو پنجابی کہتے ہیں, لگ تو وشکاری ہے, پاویں سر ادھر کرو پاویں لتاں ادھر کرو پاویں لتاں ادھر سر ادھر, لگ تو وشکاری ہے. تو وہ پھر اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں, جوتی سمیت بے فکری سے پڑھیں اور جوتی پاک ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے, شک سے ناپاک نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیں. تو الحمدللہ ہماری جوتیاں عموماً پاک ہی ہوتی ہیں, اب تو سڑکیں جو ہیں وہ سیمنٹڈ ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوتے, الا یہ کہ بارش میں کوئی بہت زیادہ معاملہ ہو جائے کسی گٹر والی جگہ سے آپ گزریں, ادر وائز کوئی ایشو نہیں. مسئلہ ہو سکتا ہے بوٹ پہ یا اس طرح جب آپ نے نماز جوتوں سمیت پڑھنی ہو تو, جی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن پھر جوتیاں اتاریں گے نہیں آپ, ٹھیک ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, نماز پڑھنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جرابے یا موزے جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے, تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جی پھر آپ پانچ نمازوں تک مقیم ہیں, اور تو اور اگر جو ہے وہ آپ سفر پہ ہیں تو وہ تین دن اور تین رات یعنی کہ پندرہ نمازوں تک آپ مسا کر سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی, اور جراب بھی موٹی ہونی چاہیے, پتلی جراب نہ ہو, عام موٹی, عام ہماری جرابیں موٹی ہوتی ہیں, ایک بالکل گرمیوں والی جو عورتوں کی ہوتی ہیں سکن والی اس کے اوپر نہیں ہوگا, جو موٹی جراب ہے اس کے اوپر جب آپ مسا کریں گے, میں نے مسئلہ نمبر 42 میں وضو غسل استنجا اور اس حوالے سے ڈیٹیل سوا دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے, اس کے اوپر جب آپ ایک دفعہ مسا کریں گے, وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کے اوپر مسا کیا, اب یہ وضو آپ کا اس مسے کی وجہ سے قائم ہے, اگر آپ نے جراب اتار دی تو وضو گیا ساتھ, یہ ذہن میں رکھیے گا, جراب اتارتے ہی وضو چلا جائے گا, جو وضو آپ نے جراب پہ مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے یا موزے پر مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے, تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا جی آپ کو مسئلہ. ایک اور چیز ہے جی کہ یہ جو موزہ پہنا جاتا ہے یا جرابیں پہنی جاتی ہے مثال کے طور پہ یہ میں نے پڑھا ہے, بالکل وہی مثال دے رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ جی زہر کے وقت آپ نے وضو کیا, جرابیں پہن لی, جو اس کا ٹائم شروع ہوگا وہ فرض کیا مغرب کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو اگلے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے موزے کا, یہ کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے, زہر والی بات ہے. نہیں جی نہیں, جس وقت وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ٹائم سٹارٹ ہوگا, لاجیکل ہے. یعنی اگر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا تو نہیں, یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا, زہر کے وقت وضو کیا اور آپ کا اثر کے قریب جا کے وضو ٹوٹا اور اس وقت آپ نے پہلا اس کے اوپر مسا کیا تو اس وقت سے آپ کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوگی, بالکل آبویس ہے, ظاہر ہے. ہاں جی, وضو ٹوٹنے سے. چالی بھائی, یہ موبائل ہے اس میں قرآن جی یا حدیثیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں موبائل لے کے باتھ روم میں نہ جاؤ. دیکھیں جی, یہ بالکل نان سینس بات ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ کسی حافظ قرآن کو باتھ روم میں جانے سے روک دیں گے, اس کے سینے کے اندر قرآن ہے. اسی طریقے سے موبائل کے اندر جو قرآن موجود ہے وہ فزیکلی اس طرح قرآن نہیں ہے, وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں سیف ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ایک بندے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے, اگر ایسا موبائل, اور میں اکثر یہ بھی سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ جس موبائل کے اندر آیتیں ہوں یا کوئی میسج حدیث والا ہے, آپ اس کو بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, ورنہ تو آپ نے قرآن ڈیلیٹ کر دیا. اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ فتوے تو آپ پھر سیدنا عثمان پہ لگائیں, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انہوں نے بھی قرآن حکیم کے کتنے نسخے جو آگ میں جلوا دیے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. اس طریقے سے پرانے نسخے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں, دفنا بھی سکتے ہیں, اور اس طریقے سے پانی کی گہرائی میں پھینک سکتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ جلانا ہے, پر کسی کے سامنے نہ جلائیے, گستاخ رسول یا گستاخ قرآن کا فتوا لگ جائے گا. حالانکہ صحیح بخاری میں موجود ہے, لیکن یہ مطلب لوگ پبلک کو نہیں بتاتے ہیں, وہ تو اس کو توہین نہیں سمجھتے. تو اس طریقے سے, لیکن یہ ہے کہ موبائل کی ٹون جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی آیت ہو یا اس قسم سے کوئی نعت ہو یا کوئی ایسے الفاظ ہو کہ آپ باتھ روم میں جائیں اور وہیں پر وہ بول پڑے. تو آپ جتنی بھی احتیاط کریں, جی میں سائلنٹ کر کے جاتا ہوں, بسا اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ سمپل ٹون ہونی چاہیے, جو اولڈ فون بیل ہے یا اس قسم کا کوئی, کسی قسم کا کوئی ملی نغمہ ہے, اس قسم کی کوئی ٹون لگا لی جائے جس کی جسٹ ضرورت ہے. سب سے بہتر ہے کہ اولڈ فون بیل لگائی جائے, وہ ٹرنگ کر کے جو بجتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. بلکہ آیات وغیرہ کی قطن نہیں لگانی چاہیے. وہ نہیں نہیں, وہ مولوی بیچارے کی تو عقل ہی تھوڑی ہے اس بیچارے کے ساتھ بحث کی ہی نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویریں بنانے سے یا اس طرح کے معاملات کرنے سے کوئی اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں لگ جاتا کہ وہ اس کے اندر ریسائکل بن کا, وہ تو ایک سمبل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سمبل کے ساتھ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہو جاتا, نہ جب تک آپ کی نیت گستاخی کی نہیں ہے نا, اس وقت تک کوئی معاملہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا. جو فزیکل چیزیں ہیں نا جی, ان کی بات کریں آپ, یہ جو انٹلیکچوئل چیزیں ہیں ان کی بات نہ کریں, فزیکل چیزوں کی بات کریں. اور اب فزیکل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے, اور آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے باقاعدہ وہ جو نقش نالین مبارک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے, جشن ولادت, اور اوپر لکھا ہوا ہے ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا نام بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جوتی مبارک کے اوپر, اس کے نقشے کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور باقاعدہ دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر. ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کے نام, جن جن بزرگوں کے آپ سمجھیں کہ بس کلمہ ہی نہیں پڑھتے باقی سب کچھ ہی ان کو سمجھتے ہیں, ان کے نام ان کی جوتیوں کے نقشے کے اوپر لکھ کے تو ہم اس طرح لہرائیں لوگوں کے سامنے, تو ان کو اچھا لگے گا؟ میں الیاس قادری صاحب کی جوتی کا میں تصویر اتاروں اور اس کے اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب مرحبا, اور یہ میں لکھوں اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب کی جوتی اور یہ لہراتا پھروں, تو الیاس قادری صاحب کے مریدین کو پھر غصہ تو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں غصہ نہیں کریں گے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے توہین کر رہے ہیں. اور میں وہ سن رہا تھا الیاس قادری صاحب خود کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو جسٹ ڈیزائن ہے, ہم بناتے ہیں, یہ قرآن حکیم کے باہر بھی تو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. ان ڈیزائنوں کو وہ کہہ رہے تھے یہ کسی جوتی کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. دیکھو مطلب عقل سے کام لیں آپ, کس قسم کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی تو وہ جھنڈا پہلے سبز شروع کیا, پھر نالین والا, اب جھنڈے کے بھی وہ تین تین رنگ آ گئے. آپ دیکھیں ایک جھنڈے کے تین رنگ بنا دیے انہوں نے, پہلے وہ اس کی جو بانس کی طرف والی سائڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے رنگ دے دیا ہے, وہ احمد بریلوی صاحب کے گنبد کا کلر ہے, وہ سفید اور بلیک کلر میں یوں ویوی شکل کا. اس کے بعد جناب شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمہ اللہ, ان کے جو ہے وہ گنبد کا جو کلر ہے وہ دیا ہوا ہے, اس کے بعد وہ گنبد خضرا کلر. اس طریقے سے ہر پارٹی جو ہے, ہر جماعت اپنے اپنے جھنڈے اور اپنی اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائز کر رہی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں جو جھنڈا ہوا کرتا تھا نا عموماً وہ کالے کلر کا ہوتا تھا. اڑ چکو ہاں کالا کلر پہلے تو تھوڑے فتوا لان کے شیعہ ہونے کا لگا دیتے. ایون کہتے ہیں جی کالا لباس شیعوں والا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کا جبا جو ہے وہ گفٹ دیا تھا صحابہ اکرام علی مردوان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے کالا رنگ. کوئی شیعوں والا لباس نہیں. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں کیوں اس طریقے سے چیزیں بنا دیتے ہیں. اس طرح جی وہ سرخ رنگ جو ہے وہ دھوسکیوں والا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک جعلی روایت ہے ترمذی کے اندر. کوئی صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ہمیں کوئی سبز پگڑی سے بھی کوئی اختلاف نہیں. میں نے بلکہ ارادہ کیا کسی دن مجھے ٹائم ملا میں نے سبز پگڑی پہن کے نا تو میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی چونکہ میں بھی 10 سال تک دعوت اسلامی کے اندر رہا ہوں مجھے پتا ہے ان کے کیا معاملات ہیں تو میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرانا ہے اور سبز پگڑی اور سفید کپڑے پہن کے ان شاء اللہ تعالی. ہمیں کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلیک اور سفید کلر بلیک اور وائٹ کلر ثابت ہے. لیکن وہ ممانعت نہیں کوئی نیلا باندھے کوئی جو ہے وہ براؤن کلر کا باندھے سبز باندھے ہمیں نہیں. لیکن اس کی بنیاد پر نشانیاں اور پارٹیاں بنانا اور یہ کہنا کہ جو ہماری جماعت میں ہے اس نے یہی کلر پہننا ہے اس کے علاوہ نہیں. اور مجھے یاد ہے بالکل آپ یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی میں اگر کسی بندے کے اوپر انہیں پابندی لگانی ہوتی ہے نا اس کو سزا کے طور پہ اس کو وائٹ یا بلیک پگڑی پہناتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو نے ایک مہینے تک سبز پگڑی نہیں پہننی ہے چونکہ اب تو ہماری جماعت سے خارج ہو گئے. یعنی اسلام سے ہی سمجھ رہے قسم کا خارج کرنے والی معاملہ سمجھتے ہیں. اور حالانکہ بلیک اور سفید پگڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فتح مکہ کے موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلیک کلر کی کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ شملہ بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر. کم از کم اتنا ہونا چاہیے لمبا جو ہے وہ جتنا بھی کر لیں شملہ ہی کہلاتا ہے. تو ایک چپا جو ہے وہ کم از کم چھوڑا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ پابندیوں والوں کو یہ کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمیں کلر سے بھی کوئی نہیں ہے. کپڑوں کے کلر بھی اب جس طرح کے ہم نے پہنے کیا یہ سنت ثابت ہے. جب تک ان معاملات میں کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ نہیں آئے گا نا وہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہوگی. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں اختلاف ہے ان کی بنیاد کے اوپر پارٹیاں بنانا. ابھی اگلے دن میرے آفس میں ایک کلیگ تھے آفیسر لیول کے ہی تھے. اب وہ بندہ صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نماز میں پابندی کرے الحمدللہ. اور دیکھیں ایسے لوگ کتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے اس کو بات بتائی اس نے اس کے بعد نماز بھی سنت کے مطابق شروع کر لی الحمدللہ. ایک دفعہ بتایا ہے. اچھا اب وہ مجھے کہتا ہے جی اب وہ عام آدمی ہے کوئی مطلب پریکٹسنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے جی آپ میرے سامنے کوئی بندہ لے آئے میں آپ کو شکل سے دیکھ کے بتا دوں گا کہ برلوی ہے دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے. کیا ہے کہ نہیں یہ آپ خود مطلب میں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ لے آؤں جس نے سفید کلر کی سخت ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس نے مونچھے بالکل شیو کی ہوئی ہو اور داڑھی بڑی خوبصورت کر کے بنائی ہوئی ہو شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو تو آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے دیوبندی. دیکھ لو تمہیں بھی پتا ہے کوئی تو ٹیسٹر لانے کی لوڑ نہیں تبلیغی جماعت. یعنی نشانی بنا لی ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا لے آؤں جس نے جو ہے وہ سبز کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہو ادھر ایک پیاری سی مسواک سجائی ہوئی ہو ٹھیک ہے جی سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اور پیلی چپل بھی پہنی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا دیں گے جناب یہ دعوت اسلامی والا بریلی. یا اسی طریقے سے ایک بندہ آپ کو میں ایسا لا کے سامنے کھڑا کروں جو بالکل ننگے سر ہو یا اس بیچارے نے ٹوپی بھی پہنی ہو تو صرف جس برکت کے لیے اور آگے بال کی پف بھی نکالی ہوئی ہو ایسے اور ٹوپی ادھر رکھی ہوئی ہو ایسی اور داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہو اور کچھ ادھر جا رہے ہو اور شلوار جو ہے وہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہو تو کون ہوگا اہل حدیث ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا علمی ہے اور یہ اسی چیز کو ہم نے کل کیا ہے. میری آپ ویڈیو کسی بندے کو دکھائیں اور اس کے کہیں اس بندے کو جج کرو یہ بندہ کون ہے شکل دیکھ کے تو اس کو نہ مونچھیں چٹ نظر آئیں گی مونچھیں تھوڑی تھوڑی نظر بھی آئیں گی پگڑی بھی نظر آئے گی کرتا بھی پہنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا. آپ وہ سوچ میں پڑ جائے گا جب باتیں سنے گا تو باقی بھی تو اور ہی سوچ میں پڑ جائے گا. اگلے دن مجھے ایک بندے کا فون آیا سعودی عرب سے مجھے کہنے لگا جی میں نے مجھے آپ کا کسی نے کلپ شیئر کروایا وہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک کلپ گیا مختلف جگہوں سے قبر کے 4 سوالات. وہ کہتا میں نے جب دیکھا پگڑی شگڑی میں نے کہا یہ تو کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہوگا اسی لیے جو ہے وہ کہتا میں نے وائڈ کیا وہ سلفی تھا لیکن میں جب سنا الحمدللہ تو اس کو پھر وہ کہتا میں نے سارے لیکچر سنے. اس قسم کے کئی لوگ ہیں تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے وہ مطلب ای میلز کرتے ہیں جی ہم نے تو بس وہ آپ کی شکل دیکھی تو پھر لیکچر دیکھ لیا، ادروائز تو ہم جو ہے وہ شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ تمہارے مطلب فکر کا نہیں ہے تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں لیکچر. کتنے بریلوی دیوبندی ایسے ہیں جو صرف اس گیٹ اپ کی وجہ سے انہوں نے بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب و سنت کے منز تک پہنچایا. کتنے اہل تشیع ہیں، کتنے الحمدللہ ہماری آؤٹ پٹ ہے. مجھے ابھی اگلے دن ایک بندے کا فون آیا، مجھے کہنے لگا جی میں 3-4 سال سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں اور میں اکیلا بندہ ہوں جو آپ کے لیکچر سن کے اپنے گھر میں سے، میں رافدی تھا وہ یعنی غالی شیعہ، تو وہ کہتا ہے اکیلا بندہ ہوں جو میں سنی ہوں. اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا کہ جی میں جو وہ ہمارے محلے میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں اور ان میں یزیدی پارٹی بھی موجود ہے. تو میں نے اس کو بتایا بھی نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے منج پہ آیا ہے صرف سیدنا حسین کی محبت کی وجہ سے، میرے لیکچرز اس حوالے سے سن کر، اب اس کے دل پر کتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ کسی یزیدی مولوی کے پیچھے جا کے نماز پڑھے. میں کئی یزیدی مولویوں کے پیچھے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے بھائی، یہ علم کی دنیا ہے. اس میں جذبات آپ اس کمرے سے باہر رکھ کے آئیں گے بھائی، علم کے ساتھ داخل ہوں گے. جب ہم یہ قائل ہیں مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام علیہ رضوان، وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے مروان کے پیچھے جب مروان سیدنا علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نمازیں انہوں نے مسلمانوں سے الگ نہیں کی ہیں. تو اگر اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، تو آج اگر کوئی یزیدی مولوی ہے یا کوئی اس طریقے سے بکواس کرنے والا آدمی ہے تو اس قسم کے لوگ تو اس زمانے میں موجود تھے، آج کوئی نئی پیداوار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آج بھی لوگ جناب وہ کبھی کسی جماعت کو کہتے ہیں یہ خارجیوں کی جماعت ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، او جی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی ہیں. تو پہلے بتائیں، سب سے پہلے خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی لا کے کٹارے میں کھڑا کریں نا. ٹھیک ہے، سیدنا علی کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی لوگ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا جی، ان کی تو آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں. آج اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے تو اس کو فوراً تکفیر کرتے ہیں، پھر ایجنسیوں سے پیسے لے کے لیکچر بھی ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. امت کو بتائیں کہ اس امت میں پہلا باغی شخص کون ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار کیا ہے؟ بتائیں. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث، اے سمیہ کے بیٹے عمار، کیا افسوس کی بات ہے کہ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی. یہ کس کے لیے کہا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2812 نمبر حدیث دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت کا، یہ نہیں وہ دوزخی ہو گئے، مراد یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا. ظاہر ہے کہ جب خلافت راشدہ قائم ہے اور ایک بندہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیتا اور اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ سے ٹکراتا ہے، تو اسلام تو اس کی جان نہیں دیتا. سیدنا علی کا اختلاف تھا سیدنا ابوبکر کے ساتھ، کیا انہوں نے جماعت بنا کے ابوبکر کے ساتھ اختلاف کیا؟ 6 مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے. صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 55 بی، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کو بلایا سیدنا علی نے اور کہا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے ہم پر فضیلت دی، ہمیں کوئی آپ سے جلسی نہیں ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا، تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. یعنی حضرت ابوبکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطی تھی. تو سیدنا علی نے کہا بس اب میں اعلانیہ بیعت کروں گا. اعلانیہ آ کر بیعت کی، سب سے پہلے سیدنا علی ممبر پر چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی، اس کے بعد اپنے لیٹ بیعت کرنے کی وجہ بتائی، اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر بھی چڑھے، انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور یہ معاملات ہوئے. انہوں نے تو خود مان لیا، کیا انہوں نے پارٹی بنا لی تھی؟ جب حضرت علی کی باری آئی تو پھر پارٹیاں بننی شروع ہو گئیں، وہ صرف خاندانی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم کا، اور وہ سامنے آ گیا. تو یہ امت کو بتائے، آپ آج کی جماعتوں کو رو رہے ہیں، یہ جماعتیں کو آج کی نہیں پیدا ہوئی ہوئی ہیں، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ حکومتوں کے خلاف جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں. آپ پھر پازیٹیولی بات کریں، اگر آپ خلافت کانفرنسز کرواتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خوارج کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں، پھر امت کو بتائیں کہ اصل میں معاملات کہاں سے بگڑے ہیں. ہم نے بتایا، آپ سن لیں اگر کسی میں جرت ہے. رات کو مجھے ایک بندے نے فون کیا، جی میں نے آپ کے ساتھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. میں کہ پائی پہلے ایک لیکچر دیکھ لیا میرا، جب راتی تم نیندر پہ گئی تو پھر منو آ کے مل نہیں. کہنا جی کون سا لیکچر؟ میں نے کہا مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ امت کے ساتھ کیا بگڑی ہے اور کیا امت کے اوپر افتاد ٹوٹی ہے. ابھی میری الحمدللہ وہ جو 150 حدیثیں تھیں 72 کے ٹائٹل کے ساتھ شہدائے کربلا کی نسبت سے. اس کے تقریباً 49 حدیثیں جو ہیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, انشاءاللہ آج رات کو چڑھ بھی جائیں گی, وہ ہمارے فیس بک پہ بھی لنک آ جائے گا اور ahlesunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ بھی. عربی میں تو پہلے ہی اپلوڈ تھا, وہ اردو میں بھی تقریباً اب اس کا 70% کام ہو گیا انشاءاللہ. تو آپ وہ حدیثیں پڑھیں تو آپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ امت کے ساتھ ہوئی کیا ہے. تو یہ بالکل اور معاملات ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو بھی معاملات آپ دیکھیں, آج کل کوئی بھی گمراہی ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. منکرین حدیث جو آج موجود ہے نا, اس زمانے میں موجود ہے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, خوارج یہ کہتے تھے کہ جو عورت مخصوص ایام میں ہے اس نے ان ایام میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے, حالانکہ صرف روزوں کی قضا ہے, نمازوں کی نہیں ہے. اجماع ہے اس پہ امت کا. رجم کی سزا کو نہیں وہ مانتے تھے. آج سارے غامدی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ معاملہ کو غامدی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے, یا مین احسن اصلاحی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں بھی خوارج کون تھے بھائی میرے؟ خوارج کو دیوبندی بریلوی شیعہ تھے, خوارج تابعین تھے, صحابہ کرام سامنے موجود تھے, تابعین تھے وہ, ان میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے, لیکن انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی. اور بغاوت بھی جو کی وہ بھی ان میں جو ان کا سٹانس تھا اس کی بنیاد تو بالکل ٹھیک تھی, لیکن جو اس کا انہوں نے رزلٹ نکالا وہ غلط نکالا. اور وہ اب آپ دیکھ لیں ابن عباس کا جو مناظر ہے پورا سن نسائی الکبریٰ میں, میں نے ان 72 حدیثوں میں ڈالا ہے, ان کے آپ دلائل سنیں تو انہوں نے دلائل جو سامنے رکھے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی, بات ان کی ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسے رزلٹ نکالا اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی وہ چیز غلط تھی. بات کہاں سے کہاں نکل گئی, میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو کچھ بھی معاملات آج چل رہے ہیں نا, کسی نہ کسی فارم میں وہی امت کے اندر موجود رہے ہیں. آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں, واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا میرا سلطان کے نام سے, اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی جی, پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی, ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں, 300-300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے, ٹھیک ہے, وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھیں. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی, یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں, وہ 30 ہجری کے اندر, جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں, اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا, وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا, تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہے کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہے, تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں جی باقی خرابیاں ہیں. تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں, اگر اسی کا نام ہی دین ہے, تو اس کے علاوہ کئی ایسے چیزیں تھیں کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھی, ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا, بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کیا جاتا تھا. غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں. تو خرابیاں, چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور یہ لوگ دیکھیں ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرف نہیں نکالیں گے, نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف. آج میں اس ویڈیو کی مساثت سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 87, کہ جو اسلامک جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی. مثلا آپ نے افطاری کرانی ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی, اس پہ بات ہی نہیں ہوگی, یہ حرام ہے. ہاں اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے, شکنجبین کرنی ہے, یا بوتل سرو کرنی ہے, یا جامع شیری کرنا ہے, یا جوس دینا ہے, یہ سارے حلال ہے. اس کے اندر بات ہوگی اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی. اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے. اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے, ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ, جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے, 5 سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں, اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے, ملوکیت کے خلاف, کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں جی. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں, مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے, اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی, کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ جس کے آپ چندے لے, سعودی عرب میں بھی یہ حال ہے, قنوت ناظرہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے، امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ، اگلے دہاڑے کی نوکری نہ فارغ ہو جائے تسی تکنا. یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے، کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے، پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے ہوئے حکمران نہیں تھے، پہلے بھی اسی قسم کے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں، وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہا ہے، کوڑے مر پڑتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا، اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے، مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا. اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے؟ میں مجھے کچھ ہو گیا تو جناب وہ جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا، کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں میں. میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے، وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ بات کریں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی. اور پھر کہتے ہیں جی وہ اہل علم بیٹھیں گے، اور اہل علم بھی انہیں سے مولوی لائے گئے ہیں جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، جعلی ڈگری والے مولوی جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں دین دا. حقیقت بات ہے، ایک بریلوی فرقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے نا مولوی، اس کو جو بریلویت کا نالج ہے اسلام کا نہیں ہے. جو بندی اہل حدیث یہ سب کو دیکھ لیں، اپنے اپنے فرقوں کا، اپنے اپنے گروہوں کا ان کو نالج ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. انہوں نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے بھائی میرے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت ورلڈ پالیٹکس کیا جا رہی ہے، کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جن بچاروں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ انگریزوں کی زبان انگریزی ہے یا مسلمانوں کی ہے، جہے ہالے تک ادھر بھی بڑے ہوئے ہیں کہ جی انگریزوں کی زبان ہے انگریزی، مسلمانوں کی جڑی ہے وہ کہڑی، آن دسو اردو ہے، تبلیغی جماعت والے کہیں گے پشتو ہے، کیونکہ زیادہ تر پٹھان نے تبلیغی جماعت، ٹھیک ہے نا جی. پنجابی کہیں گے پنجابی ہے. وہ بھائی ساری زبانیں اللہ کی ہیں، سورہ روم پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الحجرات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانیں اللہ کی. قرآن ہی صرف عربی میں نازل ہوا ہے، پچھلی ساری کتابیں کو عربی میں نازل ہوئی ہیں، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو جو ابھی تک یہ ہی نہیں طے کر پایا کہ زبان کون سی ہونی چاہیے، اس نے ہمارے جو ہے وہ دنیا کے لاز بنانے ہیں، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہونے ہیں. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کے نظام اور سودی سسٹم نے کس طرح مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کو بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میں مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ دی، اور اس نے جو کچھ دی میں سمجھتا ہوں اس نے صرف جہالت کا مظاہرہ کیا. اس کی انٹینشن نہیں تھی کہ سود کو حلال قرار دینے کی، لیکن اس بندے نو جناب اس طریقے سے اس ٹاپک پہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں جب تیری کمپیٹنسی نہیں اس فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس نے کہہ دیا جی علماء کوئی چیز نکالیں اس معاملے میں کہ وہ جو بندہ مجبور ہے وہ اگر سود کھا لے. وہ بات اس نے 50% ٹھیک ہی کی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تو آرام بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سود کو حلال کر دیں، لیکن ظاہر ہے اس لیول میں بات کرنا بھی جرم ہے، سود کو چھوٹا گناہ ہے. یہی پریزیڈنٹ اگر کہتا کہ جی جن بچوں کی بچاروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے علماء کوئی ذریعہ نکالیں کہ کوئی ایک رات کی کوئی اس طریقے سے نکاح کی کوئی اجازت مل جائے، تو سارے مولویوں نے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جانا تھا. حالانکہ یہ سود جو ہے نا یہ زنا کرنے سے بھی 70 گنا بڑا گناہ ہے. کتنی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، باقی کتابوں کے اندر. لیکن کوئی دینی تنظیم آپ دیکھیں سوائے ایک، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، ان کی ایک جماعت تنظیم اسلامی سامنے آئی ہے، انہوں نے پورے ملک کے اندر بینر لگائے ہیں، اور ابھی یہ کل اتوار والے دن کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں. انہوں نے اس چیز کو ایک لے کے چلے ہیں اور اس کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے. باقی سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مولوی آگے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی ایک بات ہو گئی ہے اور آپ انہوں نے سارے سسٹم کو صحیح سمجھ لیا ہوا. کیونکہ وہ اب اس سے پتا چل گیا کہ اکثر جماعتیں پھر جو یہ صرف دین کے معاملے میں اتنا ہی بول رہی ہوتی ہیں جتنا ان کو پیسے دے کے بلوایا جاتا ہے. ادروائز ان جماعتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے تھا نا، سود کے خلاف بولتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر ہنگامے کھڑے کیے ہوتے ہیں. سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں 279 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، ٹھیک ہے. یہاں بھی جہادی تنظیمیں جناب وہ کر رہی ہیں. یہ اصل جہاد تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے اوپر جو اس طریقے سے حکومتیں مسلط ہوئی بھی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ان کی اصلاح کی جائے. میں نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کوئی تلوار اٹھا لیں آپ خوارج کی طرح, میں یہ کہتا ہوں ان کی اصلاح کے لیے تو بولے نا. آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ جناب باتیں کرتے ہیں, ان مسئلوں کے اوپر بھی بولے نا, اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. تو یہ چیز ہے. ہاں جی, اور بعض لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں, جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جو پے ہیں وہ بھی اسی مد میں آتے ہیں, جو وہ بھی سودی ہیں, ایسی کوئی بات ہے یا شریعت میں کوئی اس طرح کی؟ اچھا, یہ جو گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے کوئی آج سے نہیں شروع ہوگا, یہ اس زمانے میں بھی یہ معاملات چلتے تھے. دیکھیں گورنمنٹ کے اگر کوئی ایسے ادارے میں جاب کرتا ہے جو خلاف شرع کام آپ سے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی ادارہ ہے. باقی جو ان کی تنخواہیں جو آپ کو محنت کے ذریعے مل رہی ہیں, یقیناً گورنمنٹ نے کئی قرضہ سود کے اوپر اٹھایا ہوا ہے انٹرنیشنل آئی ایم ایف سے یا باقی انٹرنیشنل بینکوں سے یا لوکل بینکوں سے, وہ الگ چیز ہے. انہوں نے وہ حلال اور حرام کی مکسچر ہوا ہوا ہے. آپ وصول کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے حکومت نے فلاں سود والے حصے میں سے ہی تنخواہ دی ہے, وصول کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اگر ٹوٹلی ان کا کام اس کے اوپر مبنی ہو پھر ایک معاملہ الگ, یا میجورٹی کام اس کے اوپر مبنی ہو تو پھر معاملہ الگ ہے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ یہ زیادہ تر ہماری جو انکم ہو رہی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے, اس میں بھی جو پیٹرول پہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے یا باقی اشیاء خرد و نوش کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسنگ ہوتی ہے, اس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ سارا اپنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, ان ٹیکسز کے ذریعے یہ معاملات چلا رہی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, زکات کے اگر نظام کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ان ٹیکسز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی ٹیکس ہے تو وہ زکات ہی ہے, کم از کم اتنا ضرور دیا جائے 2.5%. آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر صرف وہ لوگ چند اوپر کے 40-50 لوگ اپنی پوری پوری زکات نکالے نا تو غربت کا خاتمہ یہاں سے ہو سکتا ہے. تو زکات ہی نہیں لوگ دے رہے ہوتے. تو یہ حکومت کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت کی نوکری اگر وہ حلال نوکری ہے تو اس کی تنخواہ بالکل جائز ہے. البتہ اگر کوئی اس میں حرام کام ہو رہا ہے, حکومت کے لبادے کے اندر کوئی ایسے معاملات کروائے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ کیے جائیں, بالکل نہیں کرنے چاہیے. یا ایون پرائیویٹ بھی نوکری اگر کوئی اس طرح کی ہے جس کے اندر حرام کی آمیزش ہے تو اس طرح کے معاملات نہیں. یہ اکثر مجھے ڈاکٹروں کی طرف سے بھی فون آتے ہیں, جی وہ پریگنینسی ضائع کروانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس طریقے سے, تو اس قسم کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے. اسلام تو نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتا کہ عورت کی صحت بھی ٹھیک ہے اور اس کو کوئی زندگی موت کی کشمکش والا مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح پریگنینسی ضائع کروانے, اسلام میں تو حرام ہے یہ چیز. وہ قتل اس قسم کی نہ کوئی دوائی دینی چاہیے نہ کسی ڈاکٹر کو اس حوالے سے ہیلپ کرنی چاہیے, اس کی کمائی بالکل حرام ہوگی. اسی طریقے سے ڈاکٹر جو اس قسم کی مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں اور پھر یہ میڈیکل ریپ جو ہے ان کو عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں حرام کے مال کے اوپر, عمرہ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ تسی ساری مہنگی مہنگی دوائیاں دیو انہوں نے لکھ کے, انہوں نے تیل نچوڑو غریب آدمی کا تو تمہیں عمرہ کرا گے. جناب یہ عمرے تھوڑے ہونے نے, یہ عمرے جڑے نا یہ دوزخ کا آپ سمجھیں کہ آپ کو گلے میں پٹا ڈالا جائے گا, یہ جو آپ مال کٹھے کر رہے ہیں تو زیرو سے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں, اس طرح عمرے ہونے ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ حرام مال کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ ملک شیک پی کے تو لوگوں کو پلاتے رہے بنا بنا کے, یہ تو اس طریقے سے ہے. ملک شیک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کے اندر پیشاب کی آمیزش کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو بھی اس کو کھلا پلا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اس طریقے سے نہ کوئی عمرے ہونے ہیں نہ کوئی حج ہونے ہیں, یہ جو حرام مال کے ذریعے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. بہرحال یہ جو اس میں جی پی ایف کے حوالے سے سن لیں, جی پی ایف انٹرسٹ فری جو کروا سکتا ہے اس کو کروانا چاہیے, وہ ہمیں بالکل نون ہے, اس میں معاملہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے نا, جی پی ایف جو ہے وہ انٹرسٹ اس کے اوپر نہیں لینا چاہیے. اور اگر کسی کے ادارے میں نہیں ہے ایسا مسئلہ تو وہ لینے کے بعد اتنا مال جو ہے وہ چونکہ حرام مال ہے اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں ہو سکتی, اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں. لیکن یہ مولویوں کے پاس آپ جائیں گے تو یہ تو آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. اچھا یہ ابھی مجھے یہ ابھی ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے میسج آ رہے تھے نا, آج 2 جنوری 2016 ہے نا, تو کل 1 جنوری تھی, تو وہ جناب اتنے لمبے لمبے میسج کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا. خدا دا نا جائے یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا؟ یہ شمسی بھی جو مہینے ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں, قمری بھی اللہ کے ہیں, یکم محرم بھی ہو وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہے مسلمانوں کے لیے, چاہے یکم جنوری ہو ہیپی نیو ایئر ہے, اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں, برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے, اس کا کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. یہ بتائیں کہاں یہود و نصارہ لکھا کہ ہماری دینی ایکٹیویٹی ہے. ہاں کرسمس میں والا معاملہ جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے, اس کو نہیں ہم سپورٹ کرتے, لیکن یکم جنوری والا معاملہ کو دینی ایکٹیویٹی تو نہیں. اور میسج آ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی, اور اس ان مولویوں نے اور اس قسم کے پرورٹڈ قسم کی حیضہ شدہ نیچر جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے جو میسج جس موبائل سے کیے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, وہ نہیں ان کو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی. دیکھو اور دس دس باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے. وہ گاڑیاں جس میں مولوی دندراتے پھر رہے ہیں اور اس میں آپ کے چندوں کے پیسوں کا پٹرول بلایا جاتا ہے, وہ گاڑیاں جو ہیں یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں, فریج یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں ان کو پیروی نظر نہیں آتی. ادھر پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ جی یہ کوئی دینی مسئلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو دیکھیں یہ دنیاوی معاملات ہے. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی میرے, ہیپی نیو ایئر اگر کسی نے لکھ کے کر دیا یہ کوئی دینی ایشو ہو جائے گا؟ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ ان ساری چیزوں سے نہ بدعت ہوتی ہے, بدعت کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز بگاڑ کے پیش کر دی, وہ ہے مردود. اسی لیے میں نے 5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بدعت کے اوپر, مسئلہ 75A اور 75B. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بدعت کے فتوے لگا دینا اور یہ معاملات کر دینا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم انتظامی معاملات کرتے ہیں ان میں کوئی بدعت والا ایشو نہیں ہے, بلکہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اس کے لیے ثواب ہے, اور باقی آنے والے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے برائی کا بھی وبال جاری کرنے والے پر, اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اچھا طریقہ, اچھی بدعت یا بری بدعت نہیں, اچھا طریقہ. مثلاً یہ گھڑی جس نے بنائی ہے یہ بہت اچھا طریقہ اس نے جاری کیا, اسی کی وجہ سے آج ہم نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تو گھڑی دیکھ کے تو نہیں نماز پڑھائی جاتی تھی. آج مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں, جی مولوی صاحب ٹائم تو نہیں پہنچے. ان سے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آتے تھے صحابہ تو نہیں جماعت کھڑی کرتے تھے. اب سنت کدھر گئی؟ اگر 7 بجے تو 7:10 پہ بھی اگر آتا ہے نماز پڑھانے والا دھن کوئی ایشو نہیں, لیکن کہیں گے نہیں نہیں اب تو ہم نے ٹائم فکس کر لیے ہمیں, تو سنت ہے. یہ دین میں ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم نے جاری کیا ہے کہ ٹائم کو ہم نے فکس کر لیا ہے تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی رہے, اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے, کسی نے اس کو بدعت قرار نہیں دیا. تو یہ اچھے طریقے, اس طریقے سے موبائل کے اوپر سافٹ ویئرس احادیث کے, قرآن پاک کی آیات کے, یہ اچھے طریقے ہیں جو اسلام کے اندر جاری ہوئے ہیں. یہ مصحف جو پرنٹ ہو رہے ہیں یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو جاری ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بن رہی ہے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے. یہ طریقے ہیں, اس کے اندر کوئی اسلام سے فرق نہیں پڑا. مثلا میں یہ تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ نیت نہیں کی کہ اگر کیمرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں یہ لیکچر بیان کرنا ہی آرام ہے, یہ پھر اسلام بن جائے گا, یہ اسلام میں آپ داخل کر لیں گے. یا جس مسجد میں محراب نہیں ہوگا, یا مسجد کا گنبد نہیں ہوگا, یا مسجد کا مینار نہیں ہوگا, اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی. یا جس مسجد میں قالین نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی. جس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا, پھر یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہوں گی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو دین میں جس نے چیزیں داخل کی, ویسے جس نے اسلام میں اچھے طریقے جاری کیے. اب یہ اگر بوئنگ 747 کسی مسلمان نے بنایا ہوتا تو صدقہ جاریہ تھا. 1972 میں جمبو جیٹ کی پہلی پرواز شروع ہوئی ہے حج کے لیے. اس سے پہلے 5 سے 6 لاکھ بندہ صرف حج کیا کرتا تھا. یہ ایئر ٹریفک کی برکت ہے جو آج 40-50 لاکھ بندہ حج کر رہے ہیں. ادروائز تو لوگ پتہ رشتے داروں سے گلے مل کے, آپ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں, 4 مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا, پتہ نہیں تھا کہ بچ کے بھی آنا ہے کہ نہیں. اس وقت عرب کے لوگ بھی بڑے غریب تھے, جدے سے مکے پہنچتے ہی قافلے لوٹ جاتے تھے, کتنے لوگ مر بھی جاتے تھے. تو لوگ جو ہے نا ایک حج کے موقع پر چلتے تھے تو اگلے حج میں پہنچتے تھے, اور پھر اسے اگلے حج میں واپس آتے تھے پیدل جب جاتے تھے, یا ایون بحری جہاز سے بھی جاتے تھے تو 1 مہینے کا سفر تو لگ ہی جاتا تھا. جدے کی میں پرانی کتابیں, پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ کتابیں اٹھائیں حج کی, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا ہے. 2 دن اور 1 رات. اور آج جناب تیز گاڑی کے اندر 50 سے 55 منٹ لگتے ہیں اگر کار ہو تو. کدھر 2 دن. اور یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اونٹ پہ کیا, ہم جہازوں پہ کرتے ہیں. یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اس طریقے سے سفر کرنا حج کے لیے, مزدلفہ تک جانا, منا تک جانا, عرفات تک, اب انہوں نے ٹرین بھی وہاں پہ اس طریقے سے. اور لوگ وہ جناب کہتے ہیں اسی پیدل ہی جانا ہے, سنت ہے. اب یہ بھی دیکھیں لوگوں کی مت باری ہوئی ہے, پیدل جانا کوئی سنت نہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حاج ہی نہیں کیا آپ نے, آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سنت ہے؟ میں نیشنل جیوگرافی پہ سن رہا, اب وہ اتنے ذمہ دار پروگرام بنانے والے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی اس میں ریکارڈ کرایا. وہ ایک حبشی کا انٹرویو تھا, وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں پیدل کیا, تو میں تو ابھی ینگ ہوں, میں کیوں نہیں پیدل کر سکتا. تو میں نے کہا اس غریب کو, نہ اس کو پتا ہے نہ وہ سننے والے کو, تو ویسے ہی نہیں پتا کہ بھائی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا ہے سارے کا سارا حج, پیدل تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت کر لیں. نہ آپ نے کہیں فرمایا کہ پیدل کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے, اور لوگ پیدل کے چکر میں وہ بعض کا کسی کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں بےچارا مصیبت پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی ویل چیئر بھی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دین میں آسانی ہے, جس معاملے میں آسانی موجود ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے پیدل حج کرنا, یہ آپ نے تو طواف بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام بھی نہیں کیا ڈائریکٹ جا کے, چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حجر اسود سے بوسہ لینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا, میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا, ایسا بوسہ حجر اسود کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو, یہ حرام ہے. ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے, یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسہ لیتے ہیں. آپ رش آورز میں نہ جائیں, اور جہاں ایسے آپ کا معاملات نظر ہیں پیچھے, لیکن وہاں دیکھیں کس طرح عورتیں مردوں, اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حضرت عصمت تک, جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ رات کی آخری پیر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے. تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے, یہ بھی ذہن. اور آپ جب سے یہ موبائل آئے نا, میں کہتا ہوں اتنا بڑا فتنہ بن گیا یہ کہ یہ موبائل فون کے ذریعے اب صرف اپنے تک تو رہا ہی نہیں ہے, وہ لوگ ویڈیوز لوگوں کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. جڑے اتھے پیڑے ہو لاہور بھی پیڑے, جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے. کعبے جا کے کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ یہاں سے جس کو بدنگاہی کی عادت ہے وہاں نہیں کرے گا. تو اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپنی تصویریں بنا بنا کے ان کو فیس بک پہ چڑھانا احرام کی حالت میں, یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے حاج اور عمرہ یا لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. میری الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے لیکن میں نے کبھی اپنی تصویر نہیں کھچوائی, یہ حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں تصویر کھچوانے کو, لیکن ضرورت کیا ہے یہ کام کروانے کی؟ اللہ سے ڈر جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان چیزوں کو لکھنے والا ہے. پھر اوپر سے اس قسم کے کرنا, اور پھر جناب وہ اپنی سیلفیاں بنا بنا کے وہ آئے دن اپ ڈیٹ کرتے رہنا فیس بک کے اوپر, اور کمال, اور اپنی فیملیز کی بگ پکچرز بھی چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے, ظلم کی انتہا ہے. اور ایسی ایسی عورتوں کی جنہوں نے بچاریوں نے پوری پوری زندگی نکاب کیے ہوئے ہیں بوڑھے وقت میں, ان کی اولادوں نے اپنی ماں بہنوں کی ان کی تصویریں بھی اب چڑھا دی ہیں فیس بک کے اوپر, جن لوگوں نے مطلب پوری زندگی جو ہے وہ پردے کے اندر گزاری ہوئی ہے ان کے پردے بھی اتروا دیے آ کے, نعوذ باللہ من ذالک. یہی حالت واٹس ایپ کے ذریعے اور یہ سارے معاملات ہیں, ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہاں جی, اور جی جو پینڈنگ بناتے ہیں کرتے ہیں, یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے پینٹنگ کے حوالے سے اور یہ تصویر بنانے کے حوالے سے. بھائیو, تصویر کا جہاں تک ایشو ہے نا, اگر آپ, میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا بڑی ڈیٹیل سے اس پہ حدیث بھی انشاءاللہ جو ہیں جتنی وہ بیان کر کے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا. بخاری اور مسلم کی اگر آپ حدیثیں ذرا غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں تو ان کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ایسی تصویر جو تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے, جس کی لوگ تعظیم کریں, وہ تعظیم والی تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے کیمرے سے ہو, چاہے ویڈیو, وہ تو حرام ہے. اچھا, اسی طریقے سے ایسی تصویر جو کسی جاندار کی ہو اور ہاتھ سے بنائی جائے, چاہے تعظیم کے لیے نہ بھی ہو, وہ بھی حرام ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم جو ہے یہ ایک جو کا دانا تو پیدا نہیں کر سکتا, یہ میری بنائی ہوئی چیز کو کاپی کرتا ہے, تو اس کو بگاڑ دے گا. مثلا میں اگر آپ کی تصویر بناؤں تو آپ کا جو ناک اللہ نے بنایا ہے, جو آنکھیں آپ نے, میں اس کو کاپی نہیں کر سکتا ایگزیکٹ احاد کے ساتھ, میں اس کو بگاڑ دوں گا, خلقت کو بگاڑ دیا. اس کے برعکس اگر میں آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں یا عکس کیمرے میں لے لیتا ہوں, تو میں نے آپ کو تو بنایا نہیں, آپ کی ہی چیز کو سیو کر لیا. جس کی سب سے بڑی مثال آئینہ ہے. اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی, سب سے پہلے آئینہ دیکھنا حرام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے, کسی کو انکار ہی نہیں ہے. کنگھی اور شیشہ استعمال فرمایا کرتے تھے, سفر میں بھی رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس میں وقتی طور پہ آتا ہے, ہٹ جاؤ تو ہٹ جاتا, پائپ ہمیں وقتی طور پہ آنا ہے, تصویر تو آ گئی نا, لیکن وہ اسی شخص کی آ رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. تو ایسی جو چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو اسی بندے کی ہو, عکس ہو. علماء عرب نے تو 70s 80s میں ہی فتویٰ دے دیا تھا, ادھر کے علماء کو سمجھتے ہوئے دیر لگی. یہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ تھے, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا مدودی یہ اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے تو اس وقت ہی ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا جو اب آ کے الیاس قادری صاحب کو اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں. پہلے یہ لوگ غلط ہی کہتے تھے یہ باقی لوگوں کو بھی, انہوں نے تو اس وقت بھی اس کو جائز قرار دے دیا تھا. تو تعظیم کے لیے تصویر ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو جو جاندار چیزوں کی ہے وہ حرام ہوگی. البتہ جو عام تصویریں ہیں چاہے موبائل کے اندر ہوں, موبائل پہ وہی تصویر رکھنا یا ویڈیو میں وہی تصویر بنانا حلال ہے جو عام حالت میں منظر دیکھنا حلال ہے. اگر عام حالت میں کوئی منظر دیکھنا حرام ہے, اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے, اس کی ویڈیو بنانا بھی حرام ہے. یعنی اگر وہ کہتا ہے جی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر, تو بھائی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر صرف وہی منظر آپ سیو کر سکتے ہیں جو عام حالت میں دیکھا جا سکتا ہے, اور جو اس طریقے سے نہیں ہے اس کو آپ سیو نہ کریں. اسی طریقے سے تصویر ہے, اگر میاں بیوی بی اپنی تصویر بنا لیتے ہیں یا اینیورسری کے اوپر ایک تصویر میاں بیوی بی ساتھ بیٹھ کے کھچوا لیتے ہیں اور وہ ان کے البم میں لگ جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں گھر میں واضح کہیں لٹکائی بھی نہ ہو ورنہ تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اگر البم میں موجود ہے یا ڈھکی بھی چھپی بھی حالت ہے یا جیسے نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے, اس کا وہ معاملہ نہیں ہے, وہ فرشتوں والا معاملہ. تعظیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. البم میں اگر کوئی ریکارڈ کے طور پر کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اس طریقے سافٹ کاپی بھی اگر صرف اپنے تک رہتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خطرہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچ جائے گی. تو اس طرح کے معاملات میں پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیمرے کی جو تصویر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حلال ہے وہ کیمرے اور تصویر میں بھی حلال ہے, جو عام حالت میں حرام ہے وہ اس میں بھی حرام ہے, اور جو حلال بھی ہیں وہ بھی اس صورت میں حلال رہے گی تصویر اس وقت تک جب تک کہ تعظیم کے لیے نہ ہو. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آفیسز جو ان کی جماعت کے ہیں ان میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی انہوں نے تصویریں ان کی لگائی ہوتی ہیں اور بسا اوقات اس کے اوپر پھول بھی لٹکائے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح کی تصویریں جو ہے نا وہ جو تعظیم کے لیے ہیں, جو واقعی ایک بندہ اندر انٹر ہو اور اس کے اوپر روب تاری ہو جائے اس تصویر کو دیکھ کے اور وہ اس کی طرف, تو وہ چیز منع ہوگی. آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر انبیاء کی تصویریں تھیں. سیدنا علی کو صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حیاج الاسدی کو کہا کہ کیا میں تجھے وہی کام نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کیا تھا, یعنی سیدنا علی کے, کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے برابر کر دوں, کوئی تصویر دیکھوں تو اسے مٹا دو. اب وہ مفتی احمد نعیمی صاحب لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبریں تھیں, حالانکہ اس سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے کہ ایک سفر کے دوران جو ہے ایک صحابی فوت ہوئے تو دوسرے صحابی جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے اس کو دفنا کر قبر زمین کے برابر کر دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کروایا کرتے تھے. وہ کافر تو نہیں تھا, وہ صحابی جو ساتھ فوت ہوا تھا اس کی قبر زمین کے برابر کروائی. یہ افضل ہے زمین کے برابر ہو, ورنہ ایک بالش تک صحیح بخاری میں اجازت ہے, 9 inch تک, اس سے اونچی قبر نہ ہو, نہ پکی ہو سکتی. احمد بریلوی صاحب کی قبر آج بھی ایک بالشت ہے اور وہ کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. آپ ٹی وی کے اس کے اوپر تصویریں بھی اویلیبل ہیں. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اس طرح نہیں کرنا. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, اور جو چیز کتاب و سنت کے اندر جس طریقے سے آئی ہے اس کو اس طریقے سے لیں. تعظیم کے لیے تصویر نہیں ہونی چاہیے, بڑی بڑی تصویریں تعظیم کے لیے. بلکہ اب تو یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا یا کسی جلسے کا, نعت خانوں کی بھی ایسے ایسے پوز بنا بنا کے تصویریں ایسے ایسے کر کے, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی تصویریں, اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں, ان کے جلسوں کے اندر تصویر لگانے کا کیا دکھ بنتا ہے, اور عجیب و غریب انہوں نے پوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اس تصویر کا تک ایک بار اشتہار کے اندر کیا ضرورت ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا جی وہ جناب اپنی وہ ایچ ڈی تصویر کھچوا کے دیں, ہم نے فیس بک کے اوپر لگانی ہے. میں نے کہا نہ پائی, ایڈی ویڈیو ہے جو تصویر کاٹ لو. میری ابھی تک جتنی بھی تصویریں لگی ہیں میری ویڈیو میں سے ایک کلپ اٹھا کے نا اس کی تصویر لگاتے ہیں. میں نے کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کھچوائی نہیں ہے ایسے کر کے. میں اس چیز کو کچھ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس طرح کے پوز بنوا کے اور یہ نعت خانوں کی اور اس طریقے سے علماء کی تصویریں اور وہ پھر بڑے اپنے وہ اس طریقے سے وہ پوز بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹہن کے ساتھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو انہوں نے تصویریں کھچوائی ہوتی ہیں. میں اس کو میں اپنے لیے کم از کم صحیح نہیں سمجھتا. اس میں ریاکاری جھلکتی ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں, ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے لوگ, اور اب انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ اشتہار لگائے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تصویر کا فتنہ جس طریقے سے اب سامنے آیا نا, تو اس سے آپ کو سینسٹیویٹی اب سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مخالفت کیوں کی تھی, انہی چیزوں کی وجہ سے. اگر وہی چیزیں اب اس طریقے سے ہو رہی ہیں تو وہ تصویریں تو بھائی حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ریسپیکٹ کے لیے یا مسجد کے اندر آپ لگا رہے ہیں اور پیروں کی تصویر ہوگی تو لوگ ریسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے, بڑے بڑے علماء کی تصویروں کی ریسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اور کرتے ہیں لوگوں کا بڑا جناب وہ عقیدت وابستہ ہوتی ہے اپنے بزرگوں کی تصویر لگا کے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہار بھی لٹکائے ہوتے ہیں. اس طرح کی تصویریں جو ہونا وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے ریسپیکٹ کے لیے. اور اسی طریقے سے میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے نا یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کو اتنا بڑا کر کے لگانا ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ایک اس چیز کو تصویر کو پریزنٹ کرنا کسی شخصیت کا روب دل میں بٹھانے کے لیے اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام نے جو ایک تھیم دی تھی اس تھیم کو فالو کرنا چاہیے. اسلام بت پرستی کے شخصیت پرستی کے خلاف ہے. باقی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور گڑیا بلکہ وہ ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر ان کا, جی حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا علیہ السلام اڑتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوئے حضرت عائشہ کے اس جواب سے. اب گھوڑا جو ہے یہ تصویر کیا, یہ تو بت ہے, گڑیا بت ہے, لیکن گھر میں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی بخاری مسلم میں. تو اگر اتنی ہی اس چیز سے چڑ ہوتی تو منع کر دیا جاتا اس سے بھی, لیکن بچہ جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ یا گھوڑے کے ماڈل کے ساتھ یا کسی بھالو کے ماڈل کے ساتھ عزت کے طور پہ تو نہیں کھیل رہا ہوتا, وہ تو اس کو اٹھا کے پھینکتا بھی ہے. اس کے دماغ میں تو یہ سارا فطور جو ہے نا بزرگ پرستی کا, یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ابے جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ بابوں کو پوچھنا ہے تب ان کے دماغ میں یہ فطور آتا ہے, ورنہ عام آدمی کو کیا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ تو کسی بڑے کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتا, اور آج کل کے تو ویسے ہی نہیں کرتے بالکل. تو یہ وہ سکھاتے ہیں, ادر وائز تو آپ اس کو آپ دے دیں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی تصویر, وہ اٹھا کے ایسے پھینکے گا, اس کو کیا پتا ہے کون بزرگ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کرے گا تصویر. اس طریقے سے عزت تو ماڈل بھی ہوں گھروں میں, یہ اس طریقے سے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے, پازیٹو کارٹون جو بنائے جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر, میں اس لیے اس تصویر کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کروں. اس طرح کے سارے ایشوز جو ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہیں. ان احادیث کے سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا, وہ دو چیزیں تھیں, ایک تعظیم والا ایشو نہیں ہونا چاہیے, دوسرا ہاتھ سے نہ بنائی جائے, کیونکہ آپ ابن آدم جب کاپی کرے گا خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو اس کے اندر پھر بگاڑ پیدا کر دے گا, وہ بگاڑ اصل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر عکس ہوگا ایکزیکٹ اسی فارم میں جیسا کہ آئینہ دیکھا جاتا ہے یا ویڈیو بنائی جاتی ہے یا کسی کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے, اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ حرام کا پہلو ہی زیادہ نکلتا ہے. ہاں جی کارٹون بے شک ہاتھ سے بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کارٹون آپ ریسپیکٹ کے لیے بنا ہی نہیں رہے, پھر کارٹون میں آپ کسی انسان کی تو کاپی کر ہی نہیں رہے, وہ تو ایک فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا, فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا. ہاں کسی انسان کا نا آپ بنا لیں, وہ والا کام نہ کریں کہ کوئی پریکٹیکلی انسان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی آپ شکل کی بگاڑ کے یہ نہ بنائیں, بلکہ ایک فرضی ماڈل جس طرح ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے باقی کارٹون بنے ہوئے ہیں, اس طرح کے کارٹون دیکھنا یا بنانا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیز نہ بتائی جائے. یا اس طریقے سے اصلاحی سٹوریز اگر اس طرح تصویروں کی فارم میں سکھائی جائیں یا ڈیمونسٹریشن ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر نیزوں کی پریکٹس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے تو حضرت عائشہ نے وہ چیزیں دیکھی بھی. محظوظ ہونے کے لیے کوئی اس قسم کے مناظر کو دیکھنا, آپ وہ چاہے ٹی وی میں دیکھ لیں آپ چاہے لائیو جا کے دیکھ لیں, ایسے مناظر جس کے اندر اس طرح کی جنگی تربیت ہو رہی ہو یا اس وقت جو اسی قسم اس وقت کی کھیل یہی ہوا کرتے تھے. آپ یہ نہ کہتے کہ جناب وہ تو نیزوں کا کھیل تھا ہوں تو کرکٹ ہوتا ہے, یہ مسئلہ نہیں, اس زمانے میں یہی کھیل ہوا کرتے تھے, وہ اسی فارم میں ہوں گے. البتہ آپ کرکٹ کے اندر بھی جس طریقے سے بے حیائی انہوں نے داخل کر دی ہے اور یا ہاکی کے اندر وہ لباس ہی پورا نہیں ہوتا, ایسے کھیل جن میں بے حیائی جہاں بھی آئے گی وہ تو ظاہر اپنا حکم اصلی وہ اسی جگہ پر رہے گا, ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, آپ کے سوال ہو چکے ہیں, پوچھنا تھا کہ حدیث کی کتنی اقسام ہے اور کون کون سی حدیث جو قابل عمل ہیں؟ نہیں حدیث جو ہے نہیں, حدیث کی تو اقسام مینلی تو دو ہی اقسام ہیں, مینلی جو ہے وہ صحیح حدیث ہوگی اور دوسری ہوگی ضعیف حدیث جو حدیث, باقی جو من گھڑتا ہے وہ تو اسی کی نچلی کیٹیگری میں, اور یہاں پہ بھی جو حسن لذاتی ہی ہوگی وہ صحیح کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے. باقی اس کی ڈیٹیلز کے اوپر یہ تو پورا ایک گھنٹے کا لیکچر ہے, لیکن اس میں میں نے پورا لیکچر دیا. مسئلہ نمبر 36 صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا جس میں امام مسلم نے بتایا صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں, صحیح حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں وہ میں نے بتائی. اس میں مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیق کی جائزہ. جی ترمیر صاحب تہاڈا کوئی سوال نہیں, تہاڈی نعت بڑی مشہور ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں جی اچھا جو ایک منٹ میں رک جاؤ, اگے آگے سوال کرو. ٹائم درس کا تو ختم ہو چکا ہے نا. آپ سوال جو آپ کے 40 منٹ میں لے رہا ہوں نا اوپر بونس والے, درس کا تو ختم ہو گیا ہے. 40 منٹ ہوتے ہوں گے نا ہر بار, بلکہ آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں. جو لوگ ادھر 20-25 بندے بیٹھے رہتے ہیں نا, بعض کا 2 گھنٹے بھی مجھے بیٹھنا پڑے گا. تو آپ وہ 2 گھنٹے نہیں, 40 منٹ تو مجھے آپ دیں نا سوال جواب والے. ٹھیک ہے, ہاں جی تنویر صاحب. یہ جو ویڈیو مووی بنانی ہوتی ہے, جو کیمرا اس کو پکچر کر رہا ہوتا ہے, تو آئی تھنک میرے خیال میں ایسا ہے کہ جو امیج بنتا نا اس کا, وہ کسی شکل میں ہوتا ہے. رائٹ والا امیج تھوڑا سا لیفٹ پہ جاتا ہے میرے خیال میں ایسا ہے. کیا سمجھتے ہیں, اس سے بگاڑ نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں, لائٹ پر لیفٹ نہیں, یہ آئینے میں ہوتا ہے. ویڈیو میں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ آئینے میں ہوتا ہے کہ لیفٹ والا رائٹ پہ چلا جاتا ہے, رائٹ والا لیفٹ پہ. ویڈیو کے اندر ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, بالکل نہیں ایسا ہوتا. یہ ابھی میری یہ جو جیب ہے یہ کہاں پہ ہے؟ لیفٹ پہ ہے نا. میری ویڈیو دیکھے گا اس پہ بھی جب میں بیٹھا ہوں گا میرے لیفٹ پہ ہی نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا, آئینے میں ہی ہوگا کہ جب میں آئینہ دیکھوں گا نا تو یہ میری رائٹ بن جائے گی اور یہ لیفٹ. تو آئینہ تو ویسے ہی سننے سے ثابت ہے, تو اس لیول کا وہ بگاڑ وہ والا بگاڑ نہیں ہے. اور ویسے بھی آئینے میں تو مطلب یہ تو ویڈیو زیادہ بہتر ہے آئینے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, جو ڈرائنگ کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں جانوروں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں, مثلا بکری بھینس یا گائے, بچوں میں رنگ بھرتے ہیں ان کے بارے, بالکل ٹھیک ہے رنگ بھرتے ہیں. دیکھیں بچوں کی جو میں نے بتایا ان کو پھر آپ گھڑیوں اور وہ والے کیا سی کریں گے, اس طرح کے مسئلے کے اوپر کوئی بنی ہوئی ہے, بطخ بنی ہوئی ہے یا اس طرح کے معاملات جو بنے ہوئے ہیں, پہلی بات دیکھ لیں وہ ریسپیکٹ والا مسئلہ اس میں کوئی نہیں ہے. دوسرا وہ جاندار کی تصویر ہے اور وہ آپ نے ایک لرننگ کے لیے معاملہ کیا ہے. لرننگ کے لیے جو چیزیں ہوں گی ان کے کام پھر بالکل بدل جائیں گے. مثال کے طور پر پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے. اب ایک زندہ بندے کا پوسٹ مارٹم کرنا, ویسے تو آپ مردے کی ہڈی نہیں توڑ سکتے, مردے کو آپ چیر پھاڑ نہیں سکتے, لیکن اگر ایک قتل کا کیس ہے تو آپ کو پوسٹ مارٹم تو کرنا پڑے گا. اور اس پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ اگر کسی نیو اسٹوڈینٹس کو لا کے سکھایا جاتا ہے, میڈیکل کے جتنے ایشو اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں, اس میں پھر کوئی اس طرح کی شرعی گرفت نہیں آتی ہے. اور گائنی کی فیلڈ میں تو میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ مطلب عورتوں کو ہی آنا چاہیے. اب الحمدللہ کافی ایک اس دور کے اندر بڑی اچھائی آ گئی ہے کہ عورتیں میجورٹی جو ہیں وہ گائنی کی فیلڈ میں ہمارے پاکستان میں تو ہر جگہ ہی موجود ہیں الحمدللہ. ایک زمانہ تھا کہ یہ مرد ہی سارے کام کرتے تھے, تو آہستہ آہستہ ایسی فیلڈ جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے ان میں عورتوں کی ایجوکیشن چاہیے عورتوں کی. اب تو اتنی ہمارے پاس بن چکی ہیں یونیورسٹیز عورتوں کی, علیحدہ سے بھی ہیں, ایسی ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں جو عورتوں کو پڑھائیں اور مردوں تک ان کے پہنچنے کی ضرورت نہ پڑے. اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کبھار اس طرح کی ضرورت بھی پڑتی ہے, تو ایک جو ہے وہ اوپن مجمع میں ہو, نہ کہ جو ہے وہ بالکل الگ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مرد و عورت کے اختلاط کا الگ سے, بلکہ ایک پبلک والا معاملہ ہو اس طریقے سے ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور پردے کا بھی اہتمام ہو, یہ ساری چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ, آپ کا سوال ہو چکا ہے آج کا, نہیں چلے کسی کا سوال ہے وہ لے ڈاکٹر ہمارے, جب وہ آیا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے سوال ہے؟ انہوں نے کہا پوچھ کے بتانا, عمرہ کرتے ہیں نا ایک بندہ جمع پونجی تھوڑا عمرہ کر لیتا ہے, تو عمرہ کرنے کے بعد کیا اسے بالکل یہ حج پہ فرض ہو چکا ہے؟ یہ میں نے حج کے اوپر بھائی جی 4 لیکچر دے دیے ہیں, مسئلہ 54A, B, C اور D, 2 حج اور عمرے کے اوپر ہے, 2 قبر رسول کی حاضری پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے, بالکل جاری بات ہے کہ جی پہلے ماں باپ حج کریں گے تو تب اولاد نے کرنا ہے, یا جناب جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, تو ایسا بالکل کوئی معاملہ نہیں ہے. جن بھائیوں نے جانا ہے ان کو عام اجازت ہے, یہ ہمارا سوال جواب تو چلیں گے. اور یہ کعبہ وغیرہ جو ہم نے اہتمام کیا ہوتا ہے اس کو آپ پی کے جائیں, جو نئے بھائی ہیں وہ پمفلٹ بھی لے کے جائیں, باقی جس نے بیٹھنے شوق سے بیٹھے, میں نے تو بیٹھنا ہے, تو آپس میں گفتگو کوئی نہیں کریں گے. اچھا, تو وہ جو اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں حج کے بارے میں مشہور ہے کہ جی پہلے ماں باپ کو کروائیں, یا آپ ماں باپ نے نہیں کیا تو آپ کر ہی نہیں سکتے, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا, یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. حج کا حج اسی وقت فرض ہوگا جب حج اتنے پیسے ہیں. آج کل عمرہ 1 لاکھ روپے میں ہوتا ہے اور حج جو ہے 3.5-4 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. جس بیچارے نے 1 لاکھ روپے مشکل سے جوڑا ہے اس کو آپ 3 لاکھ روپے کہاں سے جڑوائیں گے؟ جب ہوگا اسی وقت اس پہ فرض ہوگا. ہاں جی عبداللہ بھائی, علی کو شیعوں کی جو اذان میں جو دوسرا لفظ ہے, ایک تو علی ولی ہونا نا, ایک دوسرا لفظ ہے جو حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل, یہ اہل سنت کے ہاں بھی کتابوں میں میں نے تو پڑھا ہے ویسے کہ ملتا ہے, پر اس کی اب مجھے سند نہیں پتا. بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ تھوڑے بہت جو ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں آئے گا. زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ الفاظ بدعت ہیں, جو سنت جو ہے نا وہی الفاظ ہوں گے جو تواتر کے ساتھ امت کے نقل ہوئے ہیں. وہ وہی انہوں نے اس میں بولا کہ عمر بن خطاب جو تھے وہ یہ نہیں, روایتیں تو اس طریقے کی موجود ہیں. حضرت عمر نے, اچھا یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے صلاۃ خیر من النوم داخل کیا اذان کے اندر, بالکل جعلی بات ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں بھی موجود ہے, خود الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا. سیدنا عمر یہ کیسے کر سکتے تھے کہ خود سے دین میں کوئی چیز داخل کر دیتے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اس میں ایک جعلی روایت مسند شافی سے پیش کی جاتی ہے, وہ جعلی روایت ہے, وہ روایت صحیح نہیں ہے اصول محدثین پر. جب ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے ہیں, تو ظاہر ہے آپ نہیں سکھائے ہوئے ہیں, تو دین تو آپ نہیں سکھانا ہے نا. سیدنا عمر کیسے اس طرح کی چیزیں دین کے اندر داخل کر سکتے تھے؟ تو یہ ساری باتیں جھوٹی مشہور ہو جاتی ہیں, اور اس سے پھر وہ اپنے بزرگوں کی جو بدعتیں جاری کی ہوئی ہیں نا, ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چونکہ حضرت عمر نے کیا تھا اور سارے بزرگوں کو اجازت دو. اور پھر تراوی کی مثال بھی بالکل غلط دیتے ہیں. تراوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً تو ثابت ہے جماعت کے ساتھ, تین دن تک تو ثابت ہے نا. جو ایک بار بھی آپ عمل کر لیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت عمل کو بعد میں ہمیشہ بھی کرتا رہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, وہ سنت کے اندر داخل سمجھا جائے گا. اور میں نے اس لیے پورا بدعت کے اوپر 5 گھنٹے کا لیکچر دیا, مسئلہ 75A اور 75B. جی تو آڑا کے سوال جی ہو گیا جی. رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, بالکل جعلی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں. ایک تو دریائے نیل کو خط لکھنے والی بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے تاریخی, اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں ہے 1010 نمبر حدیث کتاب الاستسقاء چیپٹر میں سیدنا عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے توسل کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. تو سیدنا عمر نے وہ خط لکھے تھے بدلے اتنا ہی چھوڑ دیتا. چلی روایتیں بنی ہوئی ہیں, دعا کریں گے. دعا جو ہے وہ الحمدللہ دعا تو کرامت ہے, اس میں تو کرامت اصل میں ہے ہی ہے, دعا کریں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. یہ دریائے نیل کو خط لکھنے والی بھی یا ساریۃ الجبل والی روایت بھی, میں نے سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. اس میں میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے بتائی ہیں, اس میں میں نے جو ضعیف روایتیں ہیں وہ بھی بتائی ہیں, صحیح روایتیں بھی بتائی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا سیدنا عمر نے کوڑا مارا زمین کے اوپر اور کہا کہ تھم جا, کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا, بالکل جعلی روایت ہے. صحیح روایت یہ ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر علیہ السلام, سیدنا عمر علیہ السلام, سیدنا عثمان علیہ السلام, سیدنا علی علیہ السلام, سیدنا طلحہ علیہ السلام, سیدنا زبیر علیہ السلام, یہ 6 اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو احد پہاڑ پر, اور ایک روایت میں آتا ہے ہیرا پہاڑ, کوہ ہیرا کے اوپر تھے آپ, صحیح مسلم الفاظ ہے. تو وہ ہیرا پہاڑ ہلنے لگ پڑا تو آپ نے فرمایا ہیرا تھم جا, تجھ پر اس وقت ایک نبی صدیق اور شہداء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو آپ نے بتا دیا کہ 6 بندے جو میرے ساتھ ہیں ان میں ایک صدیق ہے, 5 کے 5 شہید ہوں گے, اور یہ نبوت کی خبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پوری ہوئی ہے. احمد بھی جناب کعوہ دے دو نا, میں بولنا میں پیا ہوں, ایسے رکھو ایک کعوہ. اچھا تو نہیں, آج تو میں پانی بھی پی رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں جناب ویڈیو بن بھی پانی نہیں پیندے, آج تو میں پانی بھی پی رہا ہوں. اچھا تو یہ بالکل جعلی روایتیں مشہور ہیں جی, اس طریقے سے جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں کہ ہیرا پہاڑ ہل پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پہ ایک صدیق شہداء کے اور نبی کے سوا کوئی نہیں ہے, تو وہ تھم گیا. یہ ہے صحیح حدیث صحیح مسلم میں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, یہ دلائل النبوہ کو بھی آپ سمجھ لیں, یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, آپس میں بات نہ کریں, یہ میں نے کہا. اچھا آپس میں گفتگو نہیں کرنی, میری طرف متوجہ ہونا, یہ دلائل النبوہ کو یا علامات نبوت کو سمجھیں. احادیث میں پورے پورے چیپٹرز ہیں دلائل النبوہ اور علامات نبوت کے اوپر, سارے کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات کی 3 جلد میں مل جائیں گے. معجزات والے چیپٹر میں علامات نبوت, صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے. نبی کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے علیہ السلام. اور امام بیہقی نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 3200 حدیثیں ہیں دلائل النبوہ, جس میں خبریں دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 50 سال بعد, ایون 500 سال بعد تک ہونے کی جو خبریں تھیں وہ دے دی ہیں. اب یہ امپاسبل ہے بغیر اللہ کے بتائے. یہ آج کل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی اٹیک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تمہارا پورا دین نبی کے اوپر کھڑا ہے تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ, وہ کہتے ہیں یہ تو اس نے دی آپ کو, ایکسٹرنل کوئی سورس بتائیں. ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری, ہم آپ کو نبوت کی خبریں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں حدیث ہے 7109, آپ اور یہ علامات نبوت میں بھی امام بخاری لے کے ہیں, آپ نے حضرت حسن ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور عمر اس وقت تقریباً 7-8 سال ہے حضرت حسن کے, حضرت حسن اور آپ کبھی پبلک کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حسن کی طرف اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے, یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنے والا ہے, اس کی قربانی یہ دے گا, یہ سید ہے, سردار ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی. اور وہ صلح اس بشارت کے تقریباً آپ سمجھ لیں 32-33 سال کے بعد ہوئی ہے صلح حسن, یعنی آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ بچہ 32 سال تک تو نہیں مرنے کا, اس کو چھوٹی خبر ہے. پھر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے 2812 نمبر حدیث کے, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اب عمار نے قتل ہونا تھا 30 سال کے بعد تقریباً 93 سال کی عمر میں صفین میں, اور آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی. سیدنا حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کہہ رہے تھے وہ مسند امام احمد میں ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھائے اور رو رہے ہیں, سیدنا علی کہتے ہیں آپ کو کس نے ناراض کر دیا, فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا, اور وہ وہاں کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھا رہے تھے. اب وہ واقعہ 50 سال بعد ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو تتاریوں کے ساتھ جنگوں والی یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی بخاری مسلم میں, جو 500-600 سال بعد واقعات ہوئے. دلائل النبوہ ایک پوری کتاب ہے جس میں اس قسم کی پروفیسیز, مستقبل کی خبریں, پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی گئی ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے. یہ دنیا میں میڈیکلی یا اسی طریقے سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کوئی شخص اس طرح کی پریڈکشن کر دے اور وہ ساری کی ساری منوان پوری ہو, اور ایسا شخص جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں, ہزاروں لوگ, اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہے. ایک تو ہے کہ منافقت کے لیے کچھ عرصہ اٹیچ ہوا بعد میں وہ مرتد ہو گیا, لیکن جو شروع سے ساتھی اٹیچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں, اور وفات کے بعد بھی انہوں نے دین کو نبھایا, اور ان کو اتنا کانفیڈنس تھا جب پورے عرب نے بغاوت کر دی, عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا اس وقت دب کے, اور حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. سیدنا ابوبکر کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں, حضرت عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا پڑے, انہوں نے کہا جو منکرین زکات ہیں خلاف قتال کروں گا میں, یہ اللہ نے حق رکھا ہے اسلام میں مال کا, جیسا کہ نماز جو ہے وہ حق ہے عبادت کے اندر اللہ کا. وہ کہتے ہیں جی اتنے بازوں پہ آپ جنگ, انہوں نے کہا ان کو یقین تھا نبی کے باتوں پر, انہوں نے کہا نہیں, رومن امپائر گرے گی, رشین امپائر بھی گرے گی. اس وقت کی جو رشین امپائر تھی وہ سمجھ لیں آپ, یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر آج کا امریکہ سمجھ لیں, اتنا ان کو کانفیڈنس تھا. حالانکہ غزوہ خندق تک چند ہزار لوگ مسلمان تھے, اور وہ خندق کھودنے کی وجہ سے پرلی طرف سے تیر آتے تھے تو پیشاب کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جو صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, آپ نے اس کو توڑا, پہلی دفعہ اس سے چنگیاری نکلی, اور آپ نے کہا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا, دوسری دفعہ میں روم عطا فرما دیا, مجھے پرشیا عطا فرما دیا, اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تو ٹوائلٹ جانے سے بیزار ہیں, اور یہ نبی کہہ رہا ہے اتنی بڑی بڑی امپائرز گریں گی, دو تہائی دنیا پہ جس کی حکومت ہے رومن امپائر کی, اور دیکھا لوگوں نے ود ان 10 ایئرز والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. یہ ہے معجزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی غیر معمولی معجزات پر مبنی ہے کہ انسانیت یہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ امپوسیبل ہے. یہ چیز یہ آپ کے ساتھ مدد تھی اللہ تعالیٰ کی, اور یہ ہے نبوت کی خبریں مستقبل میں یہ ہونا, جو چیز نبی کی نبوت کو الحمدللہ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے, اور وہ ساری خبریں اس طرح منو ان پوری ہوئی ہیں الحمدللہ. آئے تو ہم ماضی میں آپ جناب سلام کریں ابوبکر علیہ السلام, عمر علیہ السلام, عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو, جنہوں نے بغیر دیکھے حضور کی بات کو مان لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. اور یار جس بندے کے ساتھ ابھی بندے ہی 100-150 کے قریب بندہ ہے, اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی رومن امپائر ہمارے پاس آئے گی, یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں پہ 50-60 بندوں میں بیٹھ کے کہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر سارے بریلوی دیوبندی والے حدیث جو ہیں فرقہ واریت کو چھوڑ کے جو عام مسلمان بن جائیں گے, تو تجھے کوئی اپنے عقل کا علاج کراؤ, اور ہو بھی جائے ویسا یہ پوسیبل ہے. اور اتنی بڑی بات, چلو رومن امپائر کہہ دے نا جس کے بعد دو تہائی ورلڈ ہے کہ جی اگلے 10 سال کے اندر میں باقی دنیا پہ, پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور جو پاؤں میں جوتیاں نہیں جن لوگوں کے, کپڑے پورے نہیں ہیں, اور ان کا نبی ان کو بشارت دے رہا ہے کہ اوہ یہ کیسر و کسرا کے خزانے آئیں گے تمہارے پاس, وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. سراقہ ابن جوشم جو حضور کے پیچھے آ رہا تھا اس کی بھی سواری 10 پڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود آپ سمجھے رات کی تاریخی میں ابو بکر کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور آپ ہمارے وہ سراقہ تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس نے سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کسرا دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور. اور وہ گری بھی حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر نے بلایا سراقہ کدھر ہے, سراقہ کو پھر وہ پورا لباس کسرا کا پہنایا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا اڑا دے. انہوں نے کہا میرا ہونا تیرا نہیں, یہ مسلمانوں کا مال ہے, صرف حضور کی بشارت دی تھی کہ تجھے دیکھ رہا ہوں, بس اتنا میں نے پورا کر دیا, یہ مال مال غنیمت میں جمع ہوگا. اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد, چونکہ حضرت ابوبکر کے دور میں جو ہے وہ پرشین امپائر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی, رات فتح ہو گیا تھا, حضرت ابوبکر کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگلا جو مجھ سے خلیفہ بنے گا نا اس دور میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا رومن امپائر والا. تو انہوں نے کہا پھر میں ایسے شخص کو تمہارے اوپر لگا کے جا رہا ہوں جس نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی ہیں, زہد کا امام ہے وہ سیدنا عمر علیہ السلام, ٹھیک ہے, اور وہ تمہیں بالکل سیدھی طرح چڑھائے گا. اور پھر چلایا انہوں نے صحیح طریقے سے, کوئی چسک نہیں سکتا تھا, چار سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رہنے دیتے تھے. سعد ابن ابی وقاص پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد آپ دیکھیں, اور وہاں پر جس نے گرائی ہے پرشین امپائر, 4 سال اس کے پورے ہیں, اس کو بھی واپس بلا رہی ہے سعد کو اور کہنا ہے بھائی 4 سال سے زیادہ نہیں, یہ رہا تو پارٹی اپنی بنا لے وہاں پہ. 4 سال بعد وہ ایک گورنر کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیتے تھے تاکہ کوئی بندہ اس کو آن نہ کرے. خالد ابن ولید اپنی عروج پہ تھے اور بالکل جنگ یرموک قریب آ گئی ہے اور اینڈ ٹائم پہ سیدنا عمر کا یہ ڈسیزن آ گیا بھی خالد کو ہٹاؤ ابو عبیدہ کو لگایا جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے جناب کیا ہوگا, فتح ہوئی. پھر حضرت عمر نے کہا یہ اپنی بت پرستی ختم کرو کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں, اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, یہ اللہ کروا رہا ہے, وہاں بھی اللہ نے کروایا یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے. پھر لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے کہا واقعی جی صحیح ڈیسیزن تھا. حضرت خالد بھی اس وقت تو ناراض ہوئے لیکن بعد میں کہتے تھے عمر کا ڈیسیزن صحیح ہے کیونکہ میں نے دیکھا عمر نے تو اپنے بڑے قریبی رشتے داروں کو بھی 4 سال تک عہدوں پہ نہیں رہنے دیا, اس کے بعد ہٹا دیا, تو اگر میرے لیے ڈیسیزن ہو گیا تو کوئی غلط ڈیسیزن نہیں, انصاف تھا ان کا, یہی چیز تھی. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیسیزن فرمایا کرتے تھے. وہاں پر آپ دیکھ لیں ابو عبیدہ ابن جرہ جو ہے وہ ان کو ٹاؤن کا مرض ہو گیا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. مرتے مرتے انہوں نے معاذ ابن جبل کو اپنی جگہ لگایا, وہ بھی ٹاؤن کے مرض میں شہید ہو گئے. اور انہوں نے بھی شہید ہوتے ہوتے اپنی جگہ یزید بن ابی سفیان, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان بڑے کمانڈروں میں سے تھے حضرت عمر کے, ان کو لگایا اور کہا کہ یہ اب میرے بعد یہاں پر گورنر ہوگا. اب اللہ کرنا ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے, ان پہ بھی موت آ گئی. ان کی وجہ سے حضرت معاویہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے, پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت معاویہ کو لگا دیتے ہیں. حضرت عمر کو خط لکھ دیا, حضرت عمر نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا. اس طرح حضرت معاویہ جو ہے وہ گورنر بنے ہیں اور شام کے ایک چھوٹے سے حصے کے. اور پھر ان کی قسمت تھی کہ حضرت عمر فوت ہو گئے, ورنہ 4 سال بعد وہ وہاں رہتے نا. حضرت عمر کی زندگی میں اگر 4 سال پورے ہو جاتے نا تو وہاں نہ ہوتے, وہ پھر کسی اور جگہ پہ ان کو لگایا جاتا. بس وہ پھر حضرت عمر شہید ہو گئے اور پھر حضرت عثمان نے بجائے وہ گورنر کو چینج کرنے کے انہوں نے اور بڑا علاقہ ان کو دے دیا اور پھر وہ 11 سال مزید وہاں پر رہے. پھر 15 سال جب ایک بندہ رہے گا تو پھر جب اسے خلیفہ راشد استعفیٰ مانگے گا, یا آپ استعفیٰ مانگ کے دیکھیں تو کتنے لوگ دیتے, تو پھر معاملات وہ بگڑ گئے. اس معاملے میں اس طریقے سے پھر آگے ہوا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ مجھ پہ ادھار تھا کہ میں معاملہ بتا دوں کہ سیدنا عمر بڑے سمجھدار آدمی تھے, وہ کسی کو بھی 4 سال سے زیادہ گورنری کے عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ اپنا جتھا اور پارٹی نہ بنا دے وہاں پر, پارٹی بھی دینا پارٹی نہ بن جائے. اور یہ ان کے, اس لیے آپ دیکھیں نا بخاری و مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. عمر کو جب توڑ دیا جائے گا نا پھر فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کی جو مینجمنٹ تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. اس میں میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 116A اور 116B ریکارڈ کروا دیا اس حوالے سے, تو کہ حقائق کیا ہے. جی عثمان بھائی آپ کا ہو چکے سوال. اچھا یہ جنگ خندق تو ویسے علی بھائی آمنے سامنے ہوئی نہیں ہے, تو یہ خندق کیوں کھودی گئی ہے؟ وہ تو مدینے کے ڈیفنس کے لیے کھودی گئی تھی نا جی. خندق جو ہے اس لیے کھودی گئی, وہ جنگ اسی لیے نہیں نہ ہو سکی کہ خندق کراس کر کے کوئی نہ آ سکے. اچھا پورے مدینے کا معاہدہ ہو گیا؟ نہیں, باقی جو حصے تھے, ایک طرف تو عرب قبائل تھے ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے نہیں انٹر ہوں گے, دوسری طرف پہاڑ تھے, جو ایک ہی سائڈ بچتی تھی جس طرف خندق کھودنی پڑی, وہ خندق کھودی اور وہاں پہ بھی پھر ڈیوٹی لگائی تھی. اس میں بھی آپ کو پتا ہے ابن عبد الود جو ہے وہ کراس کر کے آئے, وہ 100 بندوں سے اکیلا جنگ لڑ لیتا تھا, اس کے بارے میں مشہور ہے. اب جب وہ کراس کر کے آیا تو کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا اور چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ کون ہے مقابلے پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو مزہ چکھاؤں آپ میں بہ جا. تین دفعہ ایسے ہوا حضرت علی کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. حضرت علی نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیرہ باندھ کے تو روانہ کیا اور انہوں نے اس کا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ بھتیجے تیرے ساتھ تیرے باپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں تو کوئی اور آئے میرے ساتھ لڑے تو کیوں مرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کروں. تو حضرت علی نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے قتل کروں. اتنا کانفیڈینس لیول ہے بھائی ان کو پتا تھا کانفیڈینس لیول تو ہو رہا تھا تو پھر لوگوں نے دیکھا تو وہ ایک خندق کراس کر کے آیا تھا بندہ. خندق اسی لیے کھودی گئی تھی. حالانکہ میں نے تو پڑھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں وہ آندھی چلی ہے. نہیں وہ آندھی تو بعد میں چلی نا. خندق کراس نہیں کر سک رہے تھے ٹھیک ہے تو باہر انہوں نے پڑاؤ لگا دیا کہ کتنا ایسا خندق میں رہیں گے آخر ان کی خوراک تو ختم ہوگی باہر تو نکلنا پڑے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے آندھی چلی. سورہ احزاب کے اندر ڈیٹیل آتی ہے وہ اس میں پھر غیبی مدد آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی جی عوامی سوال ادھر سوال نہیں پوچھنا میں جواب. یہ تاریخ کے اندر آتی ہے ڈیٹیل. ہاں جی آتی ہیں. یہ ابھی عمر سیریز جو فلمائی ہے نا قطر والوں نے اس کے اندر بھی یہ منظر باقاعدہ فلمایا انہوں نے حضرت عمر علیہ السلام پہ جو فلم بنائی ہے عمر سیریز اہل سنت کے لوگوں نے بنائی ہے اس میں یہ ابن عبد الود والا جو ہے واقعہ اور یہ سارا دکھایا انہوں نے وہ خندق کراس کرنے والا. بلکہ آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈے نا ابن عبد الود کا قتل جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں وہ بڑی زبردست انہوں نے اور بلکہ اس نے آپ دیکھیں کانفیڈنس لیول گھوڑے سے چھلانگ مار کے وہ آیا اور اس نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ جی میں واپس نہیں جانا سے آیا آؤ کون ہے میرے نال لڑے ٹھیک ہے. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو پھر غزوہ خیبر میں بھی آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں میری نام ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ٹھیک ہے اور میں چھپے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور جو ہے وہ اگلے کا کام تمام کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں آتا ہے سیدنا علی نے اس کو مرحب کو قتل کر دیا. ہاں جی وہ جزیر والا جو معاملہ ہے جواب بس کرو کہ پٹ دو چلو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دی تھی کہ سیدنا حسین کو فلاں فلاں جگہ پہ شہید کیا جائے گا جو بھی معاملات ہیں. یہ یزید کے گلے میں توپ نہ پڑتا کسی اور نے کرنا تو تھا. ہاں یہ تو مسئلہ ہی آپ نے حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر کر دی ہے کہ جی کثیر جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کیوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دوزخ میں تو لوگوں نے جانا ہی تھا چونکہ اللہ نے پیدا کیا دوزخ کے لیے. اسی طریقے سے قاتل جو ہے وہ یہ کہے کہ جی اس مقتول نے تو مرنا ہی تھا جس طرح یہ پچھلے دنوں وہ بچی مر گئی ہاسپٹل کے باہر یہ سیاسی پروٹوکول کے چکر میں. تو ایک وزیر نے عام والے بیان دیا اس نے کہا جی دیکھیں جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے اے اہل ایمان قتل کے مقدمے کی پیروی کرنی ہے. اب جو مقتول ہے اس نے تو مرنا ہی تھا واقعی اسی وقت میں تو اس لیے آپ قاتل کو معاف کر دیں. قرآن تو کہتا ہے نہیں بدلہ لو قصاص کے اندر معاشرے کی زندگی ہے اور سورۃ المائدہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا گویا جس نے ایک جان بچائی گویا پوری انسانیت کو بچایا. اور یہاں کیا ہے انسانیت کیا پوری امت مسلمہ کے دو ٹکڑے کر دیے شیعہ سنی دو فرقے بن گئے اس ایک واقعے کی وجہ سے. یہ تو اس سے بڑا نقصان ہے یہ ایک نہیں پوری امت کا قتل ہے. میں نے جواب دے دیا میرے بھائی جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے مثلا میں ہوں تو ہم نے تو چنڈ مارا ایک سپوز فار سیک آف آرگومنٹنگ مزاق کے طور سے کہہ رہا تو میں کہہ رہی ہے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا سی کہ جناب اعتراض کہنے میں تو ہم چنڈ پہنی ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو مجرم تو وہی ہوگا نا جو کر رہا ہے جو یہ مستقبل کی خبریں ہیں ٹھیک ہے مستقبل کی خبریں ہیں کہ یہ ہوگا. اب مثلا دجال ہے دجال آئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور لوگ اس پہ ایمان بھی لے آئیں گے تو آپ ایمان لانے والوں کو تو جنت میں جانا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہاں تو وہ اپنے یا ایک بندہ جواب دے نا تو جنہیں جواب آمدن میرے کو بھی سیکھے نا تسی طرح جواب دو سارے بیچ ٹھیک ہے منو جواب دے دو ایک بندے نو تو اب مسئلہ ہے دجال آئے گا لوگ اس کے اوپر یہ معاملات کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ نے دجال کو ڈیسائیڈ کیا اللہ نے آزمائش کے لیے کیا. اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کا ایسا لباس بنانا شروع کر دیا جائے یہ مستقبل کی خبریں تھیں بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ جو سود کھانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی وہ جیسا ہی چاہتا ہے جی ایک زمانہ آئے گا لوگوں نو تواں پہنچے گا سود کا. یہ لائٹیں کچھ بند کی ہیں بھائی لائٹیں جلائیں بھائی ویڈیو بند رہی ہے پھر وہ اس میں لائٹوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کام. اچھا تو یہ وہ کہتے ہیں نہیں سو چکے پہنچ رہے ہیں کھاؤ، اس طرح تو ہر چیز ہو جائے گی، نان سینس بات ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. آپ کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ کا سوال نہیں، تو ہم تو مسئلے کلیئر نہیں، جتنا بھی سوال ہے وہ تو غلط ہے. اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ جو امام صاحب ہماری مساجد میں جو ہے نا، اکثر مساجد میں دوسری اور تیسری رکعت میں اتنی تیزی سے وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں یا جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، ہم اتنی تیزی سے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں پھر کیا وہ رکعت ہماری ہوتی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ امام صاحب سے ریکویسٹ کریں. ہمارے آفس میں بھی امام صاحب بڑی تیز نماز پڑھاتے تھے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم نے فاتحہ پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، خدا کے لیے آستہ پڑھاؤ نماز. ٹھیک ہے، تو اس نے آستہ پڑھنی شروع کر دی پہلی اور دوسری رکعت میں، تو کام چل جاتا ہے. عموماً تیسری اور چوتھی رکعت میں فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ تین بار سبحان اللہ بھی پڑھ لو تو کام چل جاتا ہے، وہ اس طرح بار سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو انہوں کی فکر کرو انہوں کی اپنی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تیسری چوتھی تو سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں رہے. تو ایسے اماموں کو سمجھایا اگر سمجھتے تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے، اور کوئی مسجد تلاش کر لیں. چپے چپے تو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کیڑی مصیبت ہے؟ نہیں سارے پاسے نہیں، اہل حدیث صحیح پڑھاتے ہیں، اہل حدیث صحیح پڑھاتے ہیں، اہل حدیث صحیح پڑھاتے ہیں، اب اہل حدیث کے پیچھے جا کے پڑھیں نماز. اچھا دوسرا یہ ہے کہ امام بعض مساجد میں دیکھا ہے ابھی، وہ یہ زیادہ بیماری ہو گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ وہ لگاتے تھے وہ اپنا مائک اور اس کی تار جو ہے وہ جا رہی ہے، نعوذ باللہ وہ مثال بڑی بری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے سوال کرو آپ. دوسری آپ انہوں نے وہ ہیڈ فون پہنے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ تار لگی ہوئی ہے، یہ کیا؟ دیکھا جی مسئلہ تو یہ کہا گیا ہے کہ امن کی حالت میں اپنی میان بھی جو ہے نا کھول کے نماز پڑھے، تلوار نیچے رکھ کے، حالت جنگ میں نہیں حالت امن میں، تو جب ہم حالت امن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، نعم البدل اگر موجود ہے تو نعم البدل ہی کرنا چاہیے. اور دوسرا میرے خیال میں سپیکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جن لوگوں نے سپیکر لگائے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں سپیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، کئی جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی سپیکر لگانے کی، کہیں پہ ہوتی بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جی باہر آ جائے گی وضو خانے پہ آواز آ جائے گی، اور بھائی کیا ضرورت ہے وضو خانے کے اوپر آواز پہنچانے کی؟ آپ جو بھی آئے گا، بخاری میں حدیث ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ چل کے آؤ، جتنی مل جائے اتنی پڑھ لو، جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. یہ تو نہیں کہ آپ وضو آپ کرتے ہوئے بھی تلاوت سنیں اور پھر آپ اور تیزی سے وضو کریں اور بھاگنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ اسپیکر والا مسئلہ جو ہے نا، عرب کے اندر ویسے دیکھا گیا، عام مسجدوں میں بھی، حرم شریف کے اندر بھی انہوں نے دو اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، ایک سامنے تلاوت کے لیے اور ایک جو ہے وہ سجدے والی جگہ کے اوپر لگایا ہوتا ہے. اگر اتنا خرچہ ادھر عام جگہوں کے اوپر ممکن ہے، لوگ کریں تو بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تار سے بچنے کا بھی آسان طریقہ ہے، آج کل وائرلیس بھی آ گئے ہوئے ہیں، یہاں پر کالر مائک لگائیں اور وہ آپ جیب میں رکھ لیں اس طریقے سے، تو اس طریقے سے معاملات وائرلیس والے بھی اویلیبل ہیں. اور باقی یہ جو معاملات اس طریقے سے اجتہادن کوئی اس طرح کے ایشوز کرنے پڑتے ہیں، ان میں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے، حالانکہ کیا ضرورت تھی، کسی کو بھی دے سکتے تھے. تو آپ نے مطلب جتنی جتنی اسلام میں تھوڑی بہت اس طرح سے ریلیکسیشن موجود ہیں جس میں نماز ڈسٹرب نہ ہو، تو معاملات چلائے جا سکتے ہیں. بہرحال جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس سے بہتر کریں کہ اسپیکر سامنے والا علیحدہ رکھیں اور نیچے والا علیحدہ، جو کر سکتا ہے وہ کرے، یا وہ وائرلیس لگا لیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی تنویر بھائی، علی بھائی یہ کیا جانوروں کا جسم میں روح ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی اتنی ڈیٹیل تو ہمیں نہیں بتائی کہ جانوروں کے جسم کے اندر روح نہیں، لیکن جان کا تو مسئلہ آیا ہے کہ جان ان کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ لگا لیتا ہے، نکال لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے. البتہ جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو انسان کے لیے ہی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فنفخت فیہ من روحی، اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے. روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن ڈیوینٹی کی طرف سے، ایک خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو جس کے اندر انسان کی شناخت موجود ہے. اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کر سکتا ہے اس روح کے ذریعے سے. باقی اس کے ذات قرآن میں واضح آ گیا، پچھلی دفعہ آیت گزر چکی ہے کہ نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے اور اس کا علم نہیں مگر بڑا کلیل دیا گیا ہے. تو یہ روح کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے، یہ اس دنیا کی فزیکل چیز نہیں ہے. دنیا صرف فزیکل چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز نظر نہیں آتی ہیں، لیکن چونکہ فزیکل چیز ہے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی، لیکن روح نہیں ڈیٹیکٹ ہوگی. کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن روح, فرشتے, اس طرح کی جو عالم غیب کی چیزیں ہیں وہ ہے ہی ان اللہ دین یخشون ربہم بالغیب, ہے غیب کے اوپر آپ نہیں مان لے گیا. پچھلے درس میں آپ نے بتایا تھا کہ غسل جنابت جو ہے وہ لیٹ بھی, ہاں جی, کر سکتے ہیں. اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے لیٹ کرنا ہے اگر تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وضو کر کے لیٹ جائیں. غسل جنابت اگر کسی نے لیٹ کرنا ہے اس وقت وضو کرے لیٹ جائیں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل میں کئی بیویوں کے پاس جو ہے وہ ازدواجی تعلق کے اعتبار سے دورہ فرمایا کرتے تھے, اور اس دوران صرف وضو فرماتے تھے, غسل ایک ہی کرتے تھے ہینڈ پہ. تو نمبر آف غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا. جی صحیح حدیث ہے, میں نے بتایا صحیح مسلم میں ہے میرے بھائی, 1724 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز وتر کے بعد دو رکھتے ہیں ادا فرمایا کرتے تھے. مسلم شریف کو اگر کسی نے ضعیف کہنا ہے تو آپ پھر اپنا خود. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا وتر والا؟ اور دس بھی دئیو جنہیں تمہیں پک چھوڑی ہے کہ ضعیف ہے. ساڈے بعد تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی. میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا. الحمدللہ بخاری مسلم بھی کئی حدیث سارے کہندے نے, سارے کہندے نے جناب, سارے مجرم نے, خالی ایک بندہ نہیں ہے جہاں مگر تسی پے ہو, باقی بھی کہندے نے صحیح. ایک بلکہ میں کہنا وہ بندہ بےمان نہیں ہے, اور ضعیف کہہ کے انکار کردہ نا بخاری مسلم نو, تو جہے صحیح مندے بھی کہندے نے بیان نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی تو انکار کر رہے ہیں, وہ بڑے مجرم نے. جہے صحیح من رہے ہیں پھر کہ میں نہیں مننا, وہ بڑا مجرم ہے. جہاں کہ میں صحیح نہیں مننا تا نہیں میں منتا, وہ بڑا مجرم ہے. بڑا مجرم تو وہ ہے جو بخاری مسلم نو صحیح من کے عمل نہ کرے, وہ بڑا مجرم ہے. جو کہہ رہے ضعیف ہے اس نے تو اپنا جان چھڑا لی نا, جرا کر کے جان چھڑا لی کہ میں نہیں مانتا, لیکن یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بیان کرنا حرام ہے, اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے, وہ بڑا مجرم ہے, وہ دی جان نو پیٹو. ہاں جی یوسف, اشراق کی کم سے کم دو رکھتے ہیں جی, زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے. 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا. اشراق, چاشت, اوابین, دوہا, یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں, جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوہا اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں, عربی میں تو چین نہیں ہوتا, چاشت دوہا کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد, سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا, آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل کم سے کم ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے, اور جسم کے 360 جوڑ ہیں, ان تمام کی طرف سے 2 رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی, رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا, مہینے میں 3 روزے رکھنا, اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقع بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے, لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقع نہیں ہے, سنت موقع وہی 12 ہی ہے, 2 فجر سے پہلے, 4 زہر سے پہلے, 2 زہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر, نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30, وہ آپ دیکھ لیں, میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا, یہ روایت صحیح ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے, اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا, آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ ایک دفعہ ہو گیا نا, یہ ایک کلمہ اس کے ساتھ ہے, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یہ 4 کلمات بن گئے, چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بڑا آسان طریقہ ہے. تو ثواب بھی ملے گا, آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا سکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں, تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے, اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے, صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو, جب سلام پھیر چکا, کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی دو رکھتے تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث سے تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی، اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزل نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے، اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے، لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو ایک سنت نماز پیچھے، فرض کے لیے کہیں لکھا رہے بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی دو رکھتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ دو رکھتیں پڑھ. دو رکھتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے اور زن نکالتے ہیں جی آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ دو رکھتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے، کسی محدث نے اسے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ پانچ منٹ رہتے ہیں، نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں، آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں، تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے، جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے دو رکھتے پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آڑ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کے بھی آپ رکھتے سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکھتے پڑھنی ہو اسے چاہیے چار رکھتے پڑھیں. تو چار کی حکمی حدیث ہے، دو والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. دو ہو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھی ہو دو گھر جا کے، جب یہ آ گیا نا چار پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے. میں نے صلوات و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جو نفلی نماز ہے یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی چار پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو چار پڑھنی ہے جمعے سے پہلے، کم از کم دو ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی چکن ہو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے، ساڈے امام صاحب نے دسیا، تو ہمارے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ، صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم دو رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ سو پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے دو ہی پڑھنی ہے، پھر چار نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ دو آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے، اصل تو مقصد وہی تقریر ہے. اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے تقریر سے مراد عربی والا. نا نا جی، عربی اردو کا تو تقریر، یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا، اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. بے شک ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو دو ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ دیں، آپ باہر تقریر کریں کھڑے ہو کے. مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے، جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبہ چنا، کہتے ہیں تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا، تو امام کی جو تقریر ہے نا، اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا، ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو دو رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے چار کو بھی دھو کر دیا، اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتے ہیں، وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے چار رکھتے کام کی گئی ہیں اور دو رکھتے ہیں. اچھا اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دار قطنی کے اندر کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آگے ملے تو چار رکھتے پڑے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر دو رکھتے ہی پڑے گا, اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ چار فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کی آتا کہ ادر وائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض زہر کے ہی پڑھے, سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوگا, تقریر کون سنے, اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا, تذکیر کرنا ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسکپ فرما دیا اس حوالے سے. اگر مسجد میں پڑھیں گے تو چار سنتے پڑھیں گے بعد میں, اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا وہ غلط ہو گیا نا, جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ چار پڑھے, تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدھر مرضی پڑھے, پڑھنی چار ہے, چار سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں, چھ بھی ابن عمر سے ثابت ہے, چار پڑھنی ہے یہ حکمی حدیث ہے. اب وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ دو تین روایتوں کو جوڑا ہوا, اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر, ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے زہر سے پہلے آپ کے ساتھ دو رکھتے بھی پڑھی ہیں. اس سے بعد لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ زہر سے پہلے دو بھی کافی ہیں, یہ غلط رزلٹ ہے, کیونکہ وہ بارہ رکھتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے, اس میں زہر سے پہلے چار ہیں. وہ ابن عمر نے جو دو ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا دو آپ کا ٹائم تھوڑا تھا دو آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا, وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ میں نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے, اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں, جال حق کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا آئی کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیں, انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی, ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. چیز ہاں یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پھر دوزانوں, کچھ بھی نہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں, احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے, جس طرح بھی ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے, تقریر آپ نے سن رہے ہیں یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا, خطیب کی طرف منہ کرنا ہے, اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے, وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ سب نے ایک چیز سے منع کیا, وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا, اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے, چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی, دوزانوں بھی, یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے, کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے, مطلب وہ نیند آ جاتی ہے, تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا نا, پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں دوسرے, وہ یہ کہتے ہیں جی وہ پھر اس میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو دو رکعتیں گھٹ گئی ہیں جمعے دیا, وہ دی جگہ دو خطبے آ گئے, وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوں. ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک ساتھ پوچھ رہے تھے, میں ادھر موجود تھا, وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلے خطبے میں جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے میں, وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے, لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے. وہ عجیب سا یہ میں لطیفہ تک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ جی آپ فرماتے ہیں جی کہ چاشت اشراق اور اوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہے, مثلا جس نے پھر آج چاشت یا وہ پڑھ لی اپنا اشراق پڑھ لی اس کو پھر اوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نہیں, ایک ہی نماز کے تین نام ہے نا, اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ, اوابین, توابین بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے, توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے, مثلاً میں آپ نماز اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں, کفتہ کی نماز کہیں, عشاء کی نماز کہیں, نائٹ پریئر کہیں, دس نام رکھ لیں تو ایک ایک نماز کے جیسے قرآن کی کئی صورتوں کے کئی کئی نام ہے نا, تو یہ کئی کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے, کہتے ہیں دوحہ کے وقت, جب خوب دوحہ کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے, تو اس کو آپ دوحہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں, عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز, جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا, نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں. مطلب ہے کہ تین دفعہ ایک بندہ صبح سورت لو ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتا ہے, پھر وہ یعنی زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے, اس کے وہ دو رکعت وہ ہوگی, دو رکعت وہ ایک مغرب کے بعد بھی دو پڑھتا ہے, جتنے مرضی پڑھے جی نفلوں کے تو کوئی نہیں. وہ دو ایک دفعہ پڑھ لیتا تو باقی بے شک نہیں, باقیوں کے بھی بے شک جو نیت, نفلوں کے وہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. اشراق کے دو نفل پڑھے ہیں, اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں, 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, حذیفہ بن یمان کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, یہ میری وہ 72 حدیثوں میں بھی ہے, کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول, وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء ساڑھے والی نہیں سی, ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھتے سر, دو ڈھائی تین گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں یہ تو چھ کہنا نا, بیندے چھ والی روایت ہے ترمذی میں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے, لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں, امام ترمذی نے لکھا ہے. ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی, قادیانیہ کو جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایتیں دکھان گے, جعلی روایتیں انہوں کو بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ یہ ہو جائے گا, ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلق قادی صاحب نے بھی تقریر کر دی, اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں, اور تعلق قادی صاحب سے گاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت. ٹھیک ہے, تو وہ بھی جعلی روایت ہے, جھوٹی روایت ہے, مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ بن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں, عشاء بھی ہوگی, عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی, پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے, ان کو منافقین کے نام بھی بتائے, یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ جو حصہ ہے نا, بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی, اور پھر دوسری بات کی تو ہنس پڑی, اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں, اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا, اور مغرب سے عشاء, کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں, میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں, کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے, وہ بالکل افضل وقت میں پڑھا لیتے ہیں. حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے, لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد, ڈیڑھ گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ ایک گھنٹہ ہی بچ جاتا ہے, کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی, پھر نوافل کا وقفہ ہوا, پھر نماز ہوئی, نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا, اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں, آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے, پیچھے ایک گھنٹہ رہتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے, تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر, ایک ٹریڈیشنل حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز، مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اشراق کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا پوری، ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسے ہی پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے، اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی، یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے، اس وقت پڑھیں. یعنی تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے، اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے، البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں اثر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے امت نے تو کھول کے کچھ ہی پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے بھائی پیدا ہوئے ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے، تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوکتے ہیں اب کیا کریں. سیدھی سی بات، فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے جماعت نکل جائے تو گھر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زہر کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے جائز ہے، کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی کا؟ اگر آنکھ لیٹ کھلتی ہے مثلا، نہیں کسی دن آنکھ کھلتی، سورج طلوع ہو گیا، آپ جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز. نماز ہو گئی چار، مطلب کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے تو بندہ ایک رکعت مس ہو گئی ہے تو بعد میں اٹھ کے فجر سے شروع ہو گئی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع دین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع دین سے ہوتی ہے. تو ایک رکعت چھوٹی ہے چار میں سے، تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ رفع دین سے ہوگی، مغرب والی رفع دین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی، فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع دین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع دین کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات میں شامل ہوا تو پھر اتحاد کے بعد امام صاحب کی تو تیسری ہوگی، اس بندے کی دوسری ہوگی نا، وہ رفع دین پھر نہ کریں؟ وہ اجتہادی مسئلہ ہے جی، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رکھتوں والے ہیں، اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے، زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت انس ابن مالک سے ثابت ہے نا جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے، تو زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بعض بندہ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتا ہے رفع الیدین بھول گئے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ چھوڑ کے پھر بیان کر دے تو سورۃ الفاتحہ پھر سے پڑھے. نہیں نہیں، جب آپ سورۃ الفاتحہ شروع کر چکے ہیں نا، پھر آپ دوبارہ نفل الیدین آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا چھوٹ گیا. اور اس سے یہ جو رزلٹ غلط نکالتے ہیں جی رفع الیدین چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے, تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹ جانا اور چیز ہے اور چھوڑ دینا اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دو چیزیں الگ ہیں کہ آپ چھوڑ دینا. دوسری طرف تو انہوں نے اہل حدیثوں کے ناک میں دم کیا ہوتا ہے ٹوپی پا کے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ فقہ حنفی میں بھی فتویٰ ہے کہ ننگے سر نماز درست ہے, ہم بھی کہتے ہیں درست ہے, صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سر ڈھانپا جائے, نماز کا حصہ نہیں ہے. کب ہم نے کہا, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ترغیب دلائی ہے, نماز کا حصہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوتے ہیں جی, دیکھیں جی ننگے سر نماز پڑھ دینے, ننگے سر نماز پڑھ دینے. تو بھائی تھوڑے تو احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس کے لیے واجب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھے. چلو وہ تو ننگے سر پڑھنے نو واجب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادھر جو آپ مسئلہ دیکھیں ادھر ادھر کہنا نہیں رفع الیدین سنت یہ چھوڑتا تھا کیا ہوا, تو بھائی پھر ایک اصول رکھو نا, بےمانی کی ہوئی ہے نا, ادھر وہ کرتے ہیں ادھر یہ کرتے ہیں. اور میں وہ اگلے دن ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا سعودی عرب کے, میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جائے گا, وہ میں اس کو کہتا ہوں وہ بےچارا اسپیکر ہے, وہ کوئی محقق یا عالم تو ہے نہیں ہے, ایک اسپیکر ہے, اسپیکر ہے تقریر کرنے والے, جیسے یہ اسپیکر ہے بےچارا, اس کی اپنی عقل تو نہیں, جو بول رہا ہوں میں وہی بولتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسپیکر انگلش والا بھی تھا اے جناب, اے والا اسپیکر بھی, تو وہ اس طرح کے وہ کہتا ہے جی وہ حصہ نہیں ہے. وہ کون کہتا ہے بھائی حصہ ہے, ہم تو صرف کہتے ہیں ترغیب دلاؤ سنت کی, نہ کہ سنت سے نفرت کی. اور پھر حدیثیں بھی جعلی طریقے سے بیان کرتے ہیں, وہ بخاری سے جو حدیث بیان کرتے ہیں ابن عباس کی, کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری حدیث بیان کرے تو ان کو شرم نہیں آتی, پوری حدیث کیوں نہیں بیان کرتے صحیح بخاری سے, وہ تو ننگے سر پڑھنے والوں کے خلاف ہے وہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں. ابن عباس نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں, انہوں نے پگڑی اتار کے اپنی سامنے رکھی, کروں پف کٹ کے چیر کٹ کے ننگے سر نہیں سن آئے مسجد, پگڑی بن کے آئے سن, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پہلی چیز, ٹھیک ہے. اور آ کے سامنے پگڑی رکھی, نماز پڑھی, سلام پھیرا, تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ نے یہ عمل کیا کیا کیا, یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے فرمایا میں نے تم جاہلوں کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس اتنا کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا, ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یعنی کہیں یہ نہ تم سمجھ لو کہ یہ کرتا پہننا یا پگڑی پہننا یہ کوئی فرض ستر میں داخل ہے, ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. وہ تو اپنی غربت بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ادھر ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ کم از کم صحابہ یا تابعین تو ہوں گے. اور انہوں نے جو ان کو معیوب سمجھا, کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام ننگے سر نمازیں نہیں پڑھتے تھے. اگر یہ عام عمل ہوتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں, جناب تسی تو وہی کام کر رہے ہو جو سارے کرتے ہیں. وہ اعتراض کرنے والے بریلوی دیوبندی تھے کیا؟ صحابہ تابعین تھے نا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار ایسے نہیں کوئی کرتا, ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو, ٹوپیاں اتار دو, رومال اتار دو, تو یعنی صحابہ پہنتے تھے تبھی اتروایا گیا نا. کیسے غلط رزلٹ نکالتے ہیں, بےمانیاں کرتے ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں پبلک کو, پوری حدیثیں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اپنے گاٹے فٹ ہوتی ہیں تا واسطے, کس نے کھول کے بخاری پڑھنی ہوگا, نہیں ساڈے مولوی صاحب نے کہہ دیتا بس یہی کافی ہے, پوری بات بتاؤ تمہارے گاٹے فٹ ہوگی. وہ تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار کیا, وہ اعتراض کرنے والے عام لوگ نہیں تھے صحابہ تابعین. اچھا جناب میں وہ مسئلہ بیان کر رہا تھا ننگے سر والا, تو اب یہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ آدھی حدیث بیان کر دیتے ہیں اور پھر جناب وہ پبلک کو بتاتے ہیں جناب دیکھیں جی لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں, انہوں نے پگڑی اتار کے رکھی. بھائی وہ گھر سے پہن کے آئے تھے, جو دیکھنے والے اعتراض کر رہے تھے وہ بھی صحابہ تابعین تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ایک کپڑے میں بھی کوئی نماز پڑھ لیتا تھا, وہ تو اپنی غربت بتا رہے ہیں. تو چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں, آپ گھروں سے پگڑیاں باندھا کریں اور آگے مسجد میں اتار کے سامنے رکھا کریں, پھر بعد میں پہن لیا کریں, اور ایک دفعہ کیجیے گا یہ بتانے کے لیے. روزانہ ننگے سر آنے سر اپنے پاس یہ رزلٹ نکالیں گے آپ, بھائی مانی کی انتہا ہے. اور پھر ایک چادر کی بات ہے تو آپ پھر قمیض بھی اتار دینا بھائی میرے, ایک چادر پہنے اس کے اندر نماز پڑھے, آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ نے اوپر کبے چبے بھی پہنے ہوئے ہوں اور عجیب و غریب قسم کے باسکٹیں بھی پہنی ہوئی ہوں اور رنگین زگبر لباس پہنے ہوں, چڑھ آپ کو جا کے ساری ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ ہو جائے, تو یہ بھائی مانی کے اوپر مبنی ہے. اور پھر یہ کہنا جی کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی, بھائی کوئی نہیں کہتا, لیکن خدا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کے اوپر عمل کرو. دوسری طرف تو آپ کی حالت یہ ہے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے, یا فجر کی دو سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتے تھے اور پھر فجر کے فرض پڑھتے تھے. تو میں نے دیکھا اہل حدیثوں کی مسجدوں میں کتنے لوگ سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے لیٹتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ کون سی آپ نے حکم فرمایا, یہ کون سی ایسی سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں محبت کی ادا ہے. تو اچھا اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز کے علاوہ اگر ننگے سر پھرتے ہیں تو نماز کے لیے نہ کریں، جو عام حالت میں پہنتا ہے وہی نماز میں پہنے. اب یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بندہ عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے نماز کے لیے اوپر کر لیتا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جو بندہ تین نمازیں پڑھتا ہے دو نہیں پڑھتا، وہ نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے، اس کی تین کو تو اپریشیٹ کریں. یہ تو نہ کہ چلے دو چھوڑ دیے تو کافر ہو چکا ہے، اگلی تین کا فائدہ کوئی نہیں. اس طرح تو نہیں، آپ اپریشیٹ کریں کہ کم از کم نماز کی حالت میں، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ زینت کے ساتھ مسجدوں میں آؤ، اور زینت میں لباس شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس ہے. اگر کوئی جو ہے مسواک کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو زینت والا معاملہ ہے. اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بریلوی جو بندی اہل حدیث اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور میں نے خصوصاً اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں جو یہ کامن چیز دیکھی ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھنے والی دیکھی ہے. ان دونوں کے اندر پبلک کے اندر جو ہے نا یہ کامن چیز آ چکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے مقدمے کو سمجھیں. جان بوجھ کے جو ہے نا جنہوں کہتے ہیں روند پانا گیم وچ، یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کی جائے، باقی آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر سنتوں کے اوپر جائیں. اور یہاں پر آ کے آپ جناب صرف اس لیے ضد بنا لیں کہ وہ پارٹی بازی کا چکر ہو گیا تو پھر ہم تو چیخیں گے نا کہ یار اس کو پارٹی بازی نہ بنائے. تو یہ ہے مسئلہ اصل میں ننگے سر کا. تنکو والی ٹوپیاں تو غلط ہے جی، اس کو کون ٹھیک کہتا ہے؟ تنکو والی ٹوپیاں تو غلط ہے. اب تنکو والی ٹوپی کو لے کے ننگے سر نماز پڑھنے، تو بھائی آپ نے جو 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے جیب میں تو آپ جالی والی ٹوپی نہیں رکھ سکتے، یہ کپڑے کی ٹوپی نہیں جیب میں رکھ سکتے، تنکو والی ٹوپی پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہر چیز کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. جو دل بےمان تو اجتا ٹیر، یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ اگر دل بےمان ہو تو اجتے ٹیر. کبھی وہ تنکو والی ٹوپی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں. وہ آپ جس طرح سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ کسی کو بتائیں نا، وہ کہتا ہے جی اچھا جی بندہ رکوع چاہ کے ملے پھر فاتحہ کے کرے گا پھر رکعت ہوئے گی، پھر نہیں ہوئے گی. سارے نزدیک تو نہیں ہوں گی، امام بخاری نے بھی لکھا ہے نہیں ہوتی. جس حدیث تو رزلٹ نکالا ہے وہ بالکل غلط رزلٹ نکالا ہے، میں نے مسئلہ نمبر 84 میں بتایا. تو یہ ادھر ادھر سے جو پوائنٹ پکڑ پکڑ کے تو نکالتے ہیں، اصل مسئلے کو سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ پنجابی نے چھڈو مجھ ہٹتے جانے کٹے اس نے، ٹھیک ہے نا، خدا دا نا مجھ ہٹ چڈیا اتھی رہو. کبھی وہ کہتے ہیں جی آج کل کی ٹوپیاں یہ ہو گئی ہیں، آج کل کی فلاں چیز یہ ہو گئی، آج وہ خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو. آپ آئیڈیل مسلمان بن کے بتائیں لوگوں کو، ان کو چھوڑ دیں جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. شہری طور پہ اگر وہ شخص بیمار ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بیمار شخص بیماری لگ گئی کسی کو، تو وہ ایک وضو کرتا ہے، اگلی نماز تک اس کا وضو رہے گا، تو وہ کیا دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اگر ٹوٹ جاتا ہے وضو تو پھر نمازیں کٹھی تو نہ پڑھے نا، ہر نماز کے لیے لگتا وضو کرے، الا یہ کہ جمع وہ کر رہا ہے نماز. اور یہ شری مریض بھی، ہر بندہ شری مریض نہیں ہے. میں نے مسئلہ نمبر 42 میں بتایا شری مریض کسے کہتے ہیں، پہلے اسے شری مریض ثابت ہونا ہوگا. جس بندے کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ کہتا ہے جی مجھے قطروں کی بیماری ہے، تو وہ اپنا پھر عقل کا علاج کرائے، قطروں کا علاج بعد میں کروائے. ٹھیک ہے نا، پہلے تو اس کو طریقہ آنا چاہیے نا استنجا کرنے کا. وہ قطرے تو سب کو آتے ہیں، قطرے کس کو نہیں آتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 42 میں نے استنجے کا وضو غسل میں ساری ڈیٹیل سے بتایا. شرعی مریض پہلے ثابت ہوگا، پھر اس کے اوپر شرعی مریض والا حکم لگے گا، ورنہ تو جناب ساری مریض نے شرعی لایا جائے تو ہر مدعی مریض ہے. خدا دا ناج ہے، مطلب چیز کو سمجھنا چاہیے. میں اسی لیے یہ اس طرح کے مسئلے ڈائریکٹ نہیں بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب مریض ہیں، میں کہنا پہلے تو میں تیرا مرض پہلے ٹھیک کرنا تھا. چنگی جگہ فون کیا سر، مسئلہ نہیں دسا گا، مرض بھی ٹھیک کرا گا. اللہ کے بندے، وہ مرض پہلے ثابت کر کہ مرض ہے تینوں کہ نہیں ہے. خالی کہنے سے تو نہیں بات ہو جاتی، مرض ہے ہی نہیں ہے. وہ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کو مرض بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سوال کسی کا؟ میرے خیال آج اتنے ہی کافی کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو اگلی نشست کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.